Fregat de Tromp heeft in de Golf van Aden een gekaapt Iraans visserschip bevrijd. Dat ging gepaard met een schotenwisseling waarbij 2 Somaliërs werden gedood. 16 Somaliërs die probeerden te vluchten zijn opgepakt. Die zitten nu vast op de Tromp. Aan Nederlandse kant vielen geen gewonden. 2 meisjes die met hun school uit Maastricht op schoolreisje waren in Parijs worden sinds vrijdag vermist. De VMBO-eindexamenleerlingen van het Sint Maartenscollege kwamen niet opdagen bij een verzamelpunt. De Parijse politie is ingeschakeld en er is een grote zoekactie aan de gang, maar tot nu toe zonder resultaat. Een aanslag van 2 zelfmoordterroristen van de Taliban in Midden-Pakistan heeft aan 42 mensen het leven gekost. De extremisten vielen een soefistisch heiligdom in de provincie Punjab aan. Een derde terrorist viel in handen van de politie toen zijn bomgordel slechts gedeeltelijk afging. En een vierde werd nog voor de aanslag opgepakt. Soefies zijn geregeld doelwit van extremistische soennieten. Een gezant van de Libische leider Gaddafi was vandaag in Griekenland voor overleg met premier Papandreou. De gezant wil dat er een eind komt aan het geweld in Libië, zei de Griekse minister van Buitenlandse Zaken na afloop. Maar concrete oplossingen werden niet voorgesteld. De leider van de Duitse Liberale Partij, Guido Westerwelle, stelt zich niet meer herkiesbaar als partijvoorzitter. Hij blijft wel aan als minister van Buitenlandse Zaken. Vanuit de liberale FDP werd aangedrongen op het vertrek van Westerwelle na zware verliezen in deelstaatverkiezingen. In Portugal is FC Porto 5 wedstrijden voor het einde van de competitie landskampioen geworden. De ploeg won vanavond in Lissabon met 2-1 van regerend kampioen Benfica. Met 16 punten voorsprong op Benfica is Porto niet meer in te halen. Benfica speelt donderdag tegen PSV in de kwartfinale van de Europa League. Het weer, vannacht opklaringen, het wordt 6 graden. Morgen overdag af en toe zonnig, alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor mannen met toverballen. En vrouwen, ja, eigenlijk ook met toverballen. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De week van de psychiatrie zit erop en we zijn aanbeland in de week van het autisme. En over autisme gesproken, Jan. Nou. Bas Heijnen, NRC, ja. Gelezen? Ja hoor, pagina 3. Ja, daar komt hij hoor. In Echte Janne wordt het machismo gevierd door burgermannen die eindelijk weer eens los mogen. Grof, ongenuanceerd en ongegeneerd achter de wijven aan. Lekker! Bedankt voor de complimenten, Bas, zou ik zeggen, toch? We zijn wel een slechte beschrijving, Jan. Pagina 3 in de NRC, hij top, hij snapt het concept, laten we het zo zeggen. Precies. Beeld bij het geluid op echtejanne.nl, de hashtag op Twitter Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor de stelling in Wat een Geleuter, het gratis nummer is 0800-1121. En de stelling luidt, laat Wilders lekker Fitna 2 uitbrengen. God, wat een goede stelling, Jan. Top, hè? Zo gedacht? Ja. IJzersterk, man. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus sta je met een bek vol tanden op het parkeerdek van de Amsterdam Arena de pers te worden nadat je een coup hebt gepleegd, zonder vervolgens een oplossing aan te dragen, zoals Johan Cruijff. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Hé, hey, dat klopt ook met zijn naam, hè? Ja, hè? Eindelijk een keer. Laten we eens kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Uri Coronel. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan om een oordeel over dit rapport te hebben? Het is slikken of wegwezen of het wordt een grote vechtpartij. Slikken of wegwezen, dit gaat nog niet over Kim Holland die straks dat komt. Later. Ja, dan krijg je het Cruijff gebeuren. Hè. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Hij liet de gesprekken met Cruijff opnemen, noteren, alles wat er gezegd werd. De voicemails liet hij uittypen. Ja, en hij klapte uit de school op de ledenraad van Ajax. Ja, hij wilde natuurlijk eventjes laten zien dat hij geslachtofferd werd door de grote Johan. Nou ja, stijlvol? Van hem, van Uri. Nee, het is niet stijlvol. Nee, het is helemaal niet stijlvol dat je voicemails uit laat tikken en nog eens een keer gaat herhalen. Maar ja, aan de andere kant, hij wordt genaaid en dan ga je toch wel naaien doen. Terug. Ik denk dat er een echte Jan dan terugnaait, Jan. Okay, ja, nou maar even één ding. Oeh, de kolonel is gewoon een Johan. Oh, dat is goed. Matthijs van Nieuwkerk. De eerste 5 ADO, is toch geweldig? Ja, nee, dat wist ik. Je pikt er stiekem mee. Dan scheert Matthijs zijn haar af. Zullen we het afspreken? Maar, dat staat op beeld. Oh, ik kan niet wachten. Nou, Jan, je snapt dat kaal is helemaal in. Maar Matthijs van Nieuwkerk die heeft zulke lelijke oren en zo'n lelijk hoofd dat hij er niet aan moet denken. Maar ja, als je iets belooft, en dan is het in 2008, dan moet je het wel nakomen. Dus dan gaat de VARA een officieel persbericht verspreiden van Matthijs gaat zich niet kaalscheren. En later op de dag gaat Matthijs zich toch kaalscheren als ADO bij de eerste vijf eindigt. En ben je echt een ongelofelijke Johan, hoor, voor mij. Ja, en hij, weet je wat dat zo is? Hij tuit altijd zijn lipjes. En als je dat dus ziet, hè, met een kaal hoofd, flaporen en dan die tuitende, gewakste lipjes. Er valt geen vrouw meer op. Er wordt heel erg lastig vreemd gaan voor hem. We gaan eventjes naar Rut Peetoom. Een van de mooie dingen van het CDA is dat wij al 30 jaar lang onderling van mening kunnen verschillen. Ja, dat is zeker waar, want er wordt enorm van mening verschil daar in die vreselijke partij. Dat is de nieuwe voorzitter van het CDA, Rutje Peetoom. 60% van de stemmen wist ze te halen. Ja, ze was eigenlijk tegen het meedoen in het kabinet. Hè. Dus we hebben een links typje aan het roer van het CDA. Dus en dominee. Dus ik denk dat Maxime Verhagen... Ja, die is nu in godsnaam aan het denken wat voor rattenstreken die niet moet uithalen. In ieder geval, ze blies Sjaak van der Tak weg. En dat was niet zo gek, want Sjaak van der Tak is natuurlijk, ja, laten we zeggen, licht in de war. Maar ja, Rut Peetoom, dat is natuurlijk ook helemaal niks. Een enorme Johan. Lijkt mij wel. En dan hebben we nog een heel zootje cabaretiers. Maar ik heb er eentje uitgepikt voor je, Thomas van Luijn. Hier staan ook twee dames. Zijn jullie familie van elkaar? Ja. U bent, dan... Ik ben de moeder net. Nee, oma. Oh, zou je werkelijk? Nou, dat zou je niet zeggen. Sinds 1985 heb je in Engeland Red Nose Day. Een waanzinnig programma met cabaretiers. En die zamelen voor het goede doel geld in. Nou, in Nederland hebben we blijkbaar niet zoveel goede humoristen. Want we hadden hier de gekste dag van de VARA en BNN. En Van Luijn mocht het eerste uur presenteren. Ja, Jan, en ik heb 3 uur ademloos zitten kijken. Want ik heb gewoon 0 keer gelachen. En ja, jij? Ik heb het helemaal niet gekeken. Want er is één probleem. Het verschil tussen Engeland en Nederland. Ja, in Nederland is er geen humor. Is geen humor. En dan denk je nog, halen ze nou 3, 4, 5, 6, 7 miljoen op, dan is dat nog goed. Maar ze hebben 250.000 opgehaald. Meen je dat dan? Dus Van Luijn is echt de Johan van de week voor mij. Daar kom ik me net niet eens vooruit, joh. Nou, precies. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja. We zouden hem alleen door jou via dit programma aan een tweede nummer één hit helpen. Maar ja, dan echt een goeie. Maar ergens rond de oud en nieuw flikkerde mijn sidekick J. Dijkgraaf. Ja, sorry, hem zomaar sorry. Uit de show. Er werd opeens geroepen, Dries Roelvink is ontslagen. Oh shit, nu zeg ik wie het is. Dat was niet handig. Nee. Nou ja, goed, doen we net of we dat niet hebben gehoord. Inmiddels is ook zijn boek uit, Toverballen. Wat een enorm verhaal zeg, wat een enorm levensverhaal. Jan en ik hebben het allebei... Van kaf tot kaf gelezen. Ademloos van kaf tot kaf gelezen. Ja, hij heeft besloten ook nog zijn gele zwembroek te verbranden. Geen zin meer in. Is ook nog naar de PC Hoofdstraat verhuisd. Het is niet te geloven, maar het wordt tijd om de relatie tussen ons te herstellen. Dames en heren, jongens en meisjes, al 51 jaar helemaal zichzelf. Dries Roelvink. Welkom, Dries. Goedemorgen. Dries, daar ben ik dan. Ja. Dat je toch gekomen bent. Ja, daarom. Ik had eigenlijk ontslag gehad van jullie. Sorry. En nou, van jullie. Van Jan Dijkgraaf. Wij hebben daar zelf nog wel een klein discussietje over gehad, Jan. Ik had ook een beetje verzaakt. Ik voelde me ook een beetje schuldig dat ik dacht, een beetje verzaakt? Je hebt er een puinzooi van gemaakt, Dries. Het was maar 2 keer, hè? Nou ja, maar 2 keer wel heel erg, hoor. Je krijgt bij jullie dus na 2 keer al ontslag. Zeker weten. Nou, eigenlijk bij 1 keer. Maar ik heb 1 keer moeten soebatten. Ik zei, laat Dries nou. En ik wilde natuurlijk die hit aan je verpatsen. En ik denk, nou... Je zat er ook in met geld, toch? Ja, Jan? Precies. Ja. Ik denk, ik heb toch al geïnvesteerd. En Jan zei al na 1 keer van de druik. Jongens, even nu de actualiteit. Ja. Heb je het ook gevierd, vrijdag? Wat? 10 jaar homohuwelijk. Ja, een beetje wel. Ja? Want het tweede homohuwelijk in Nederland, dus niet het allereerste, maar precies het tweede, was van de week al nog op tv. Nee, dat was ik niet. Oh. Maar daar was ik wel ceremoniemeester. Meen je dat nou? Dat klinkt gek, maar ik heb bij de jongens ook een tijdje gewoond. Dat noemden ze in Amsterdam het homo-jet-set-paar. Oh. Jantje Briljantje met Ed Lemaire. Die gingen trouwen met 12 koetsen door Amsterdam heen. Witte paarden. En wie was de ceremoniemeester? Dries Roelvink. Dries. We zijn, ik denk, 9 minuten en 22 seconden op weg. Ik denk dat hij kan gaan, hoor, dames en heren. De scoopdichtheid bij Poont ligt verdomde hoog. Liever zegt het hoogste van zo'n beetje maar het hele land. Maar wat was de scoop, Jan? Dries Roelvink is een nicht geweest. Oh. Die heeft gewoon met 2 poten samen gewoond, joh. Ik was ceremoniemeester. Oude vuilpijp van me. Je zegt, ik heb bij hem gewoond. Ik heb bij ze gewoond, ja. Ongelooflijk, hè, Jan? Gadverdamme. Ik denk, dat komt al aan het einde als we zijn privéleven gaan bespreken. Maar Ja, maar ja, leuk is, te blijven. Nou begrijp ik al dat getrain in die zaken en die bruine wangen van je en die manen, die Hans Klok manen van je. Oh, je bent gewoon God. Zo ruig als een deurmat. Kijk, nou snapt hij het in één keer. Heerlijk, jongen. Ja. Nou, ik ben gewoon. Wil je hem nou nog terug, Jan, of niet? Griet, jij bent gek op hoes. Oké, okay. Dat is goed. Nou, ik zit hier een paar minuten, ik ben al een homo, dat gaat lekker hard hier. Maar wat was het ook leuk, Jantje Briljantje, hoe heette die andere? Ed Lemaire. Maar zo heette ze echt of waren dat een artiest? Ed is inmiddels overleden en Jantje Briljantje heeft een nieuwe vriend. Maar dat was het jetset homopaar. En toen ik dus wat problemen in mijn huwelijk kreeg, toen zei Jantje Briljantje, oké, als een soort afkoelpauze. Kom maar een tijdje bij ons wonen. En dan en toen ik dan een tijdje bij hun woonde, toen zeiden ze, je krijgt van mij een weekje vakantie met je vrouw. En probeer alles weer te herstellen. Oh, ja, echt? Dat is echt gelukt. En dat is niet gelukt. Nee. Maar in de tussentijd was het opeens zo dat mannen mochten trouwen in Nederland. En toen zei hij, Dries, jij bent ceremoniemeester. Er waren 500 mensen, koetsen door de stad. Patty Brad was erbij. Oh. Nou, het was geweldig. En ik zag het van de week terug. Dus toen het homohuwelijk 10 jaar bestond, zag ik de beelden terug op tv. En toen dacht je, dat heb ik allemaal geregeld. Dat dacht ik. Nummer 2. De tweede homohuwelijk in Nederland. Ja, precies. Ja. Nee, nou ja, hartstikke leuk, Dries. Dat kom je allemaal te weten, hè? Echt geweldig. Dit is nieuws. Waarom niet de eerste eigenlijk, Dries? Ze waren net te laat, want Ed Lemaire was nogal... dat was toch een man die daar bovenop zat. Die dacht van, zodra het mag, ga ik het doen. En toen was hij dus net te laat. Maar omdat hij toch wel wat mensen uit de media en mij kende, was hun huwelijk, kwam zo ontzettend naar buiten. Zat hij in allerlei programma's. Net niet nummer 1, Dries. Ja, dat voelt dat wel... Lijkt een beetje op mij, hè? Ja, dat is wel bekend voor je, jongen. Ja. Nou ja, het verschil tussen jou en Joop Zoetemelk is dat die al de tweede werd. En jij bent niet eens in die hele top 40 te vinden. De eeuwige tweede was Joop. Ja. En ik, jarenlang, En muziek doen we straks, jongens. Kom op. Oh muziek doen we straks. Ja, we doen muziek doen we straks. Ja, we gaan even de actualiteit doen. Is Libië nog even, Dries? Libië. Hans Hille. Nou, wat vind je nou van hoe Hans Hille dat heeft geregeld? Wat heeft hij geregeld? Nou, die helikopter. Jij heeft het niet geregeld. Die helikopter, die heeft wat mensen... Als ik dat nou zo zag, hoe die landing tot stand is gekomen, dan denk ik echt, ja... Jongens, ik moest echt lachen. Hoe is het mogelijk dat je daar gaat landen? Ja, maar als de Belgen dit zouden doen, hè, dan hadden we ons helemaal 10 jaar lang in ons broek gepist. Ik moest echt lachen. Het is net een Belgen mop. En toen dacht ik ook, hè, als je dan zie je twee van die slapjaren en zo'n blonde vrouw uit zo'n helikopter stappen. Toen dacht ik ook, als Dries dit nou had gedaan, hè, gewoon met een rode band zo om zijn handen heen en in een junglepak. Volgens mij had je het beter gedaan, Dries. Met een zwembroek aan. Nee, heb jij in het leger gezeten? Nee. S5. De lichting 1959. Ja, dat zeg ik van 62 ook, Dries. Ja, was dat toen ook zo? Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik een briefje van Defensie bij ons in het in het trapportaal vond. Dat ik dacht, ja, nou ben ik de lul, hè? Ja. En toen maakte ik hem open en toen denk ik, lees ik dat nou goed? Buitengewoon de hele lichting 1959 hoeft niet op te komen. En dat vond ik niet erg. Nee, want? Had je er niet graag gewild? Nee, je hoorde het van vrienden die een paar jaar ouder waren. Ja, de bekende verhalen natuurlijk. Jantje Briljantje verhalen. Jantje Briljantje, die zal er ook wel doorgerold zijn. Maar nee, ik zat er niet op te wachten. Ik was op dat moment erg met de voetballerij bezig. En dan zei men, ja, dan kom je in het militair elftal. Want ja, daar is Jan Zwartkruis, die is daar coach van. Ja, maar goed, ik was blij dat ik niet hoefde. Nee. En uiteindelijk, ben je dan niet een echte man, hè? Ook niet een echte Jan, als je niet in dienst geweest bent? Ja, natuurlijk wel. Wij zijn ook niet geweest. Wij zijn ook niet geweest. Ook niet geweest. Nee, natuurlijk niet. Ben jij gek, Dries? Dat is voor een vernichte man. Flikker toch op. Ja, dit is gewoon gezellig met elkaar een beetje... Wat dat betreft kom ik nog door de commissie. Ja, het gaat heel goed met je. Maar had jij het beter gedaan? Stel dat je een helikopter kon besturen. Ja, ik vraag me dan af. Ik verdiep me dan in die mensen. Denk ik, die laatste 200 meter naar beneden. Zie je nou niet waar je dat ding neerzet? Dat je denkt, ik zit hier niet goed. Ik zie hier toch om me heen ook... Ja, dat paleis. Die gouden torens. Ja, zie je dat niet? Of zet je hem zomaar neer? Ik weet het niet. Maar, ja, dus daarom zijn wij blij dat we niet in het leger hebben gezeten. Want wij hadden het wel goed gedaan, hè, Dries, of niet? Hadden we hem op het laatst nog omgekeerd. Hé, Wilders, die is weer om zich heen aan het trappen. Mohammed, die had een hersentumor. Ja, daar gaat hij te ver in, hè? Daar gaat hij te ver in. Ik moet je zeggen, de man doet soms uitspraken waar ik van denk, ja, daar zit nog wel een stukje waarheid over. Noem er zijn dan? Nou, zo langzamerhand vind ik ook wel dat Nederland een beetje vol raakt. Dat ik denk, oké, die mensen die hier nu binnen zijn, de multiculturele samenleving, die moeten met ons mee. Ik kom best veel op het Mercatorplein. Nou ja, daar zit je dus midden in. Ik kom daar nog bij een slager. Er zit een slagertje daar tussen alle islamitische winkels in, waar nog de pure Mercatorpleiners komen. Hè? Ja. En die zeggen dus tegen mij één ding, Dries, leuk dat je hier ook komt. En ons krijgen ze toch niet de buurt uit. En ik leer zo langzamerhand mijn buren kennen. En ze? Wie zijn dan? En nou ja, dat bedoelen ze dus. De buitenlanders. De buitenlanders, de islamitische mensen die vooral op het Mercatorplein ook wonen. En ik zag laatst een oude coach van me, van DWS, en die liep daar rond in de Jadries. En ik blijf hier wonen. En de enige manier waarop ik wegga is tussen 6 plankjes. Nou, hartstikke leuk voor hem. En jij woont nu op de PC Hoofdstraat. Maar zou jij daar wonen, op de Gazastrook? Ik zou er niet willen wonen, nee. Nee. Waarom niet? Nee, dat is toch mijn buurtje niet. Ik ben iemand die in Amsterdam-Zuid is opgegroeid. En een vriend van mij die woont op het Mercatorplein. Daarom kom ik er veel. Daarom kom ik ook bij die winkels. Maar als je zegt, wil je er wonen? Nee, dat ook weer niet. Heb je op de PVV gestemd? Nee, op de VVD. Nee. Nou, dat is ook duidelijk. Hoef ik ook niet te vragen waar je wel op gestemd. Nou ja, ik ben denk wel... Denk de VVD, Jan? Ik ben nog wel een Mark Rutte-fan, ja. Ja, doet hij het goed? Ja, die vind ik tot nu toe. Dit wordt toch een homo-special, geloof ik. Dan slaat hij zich er aardig doorheen. Mark Rutte, dat is helemaal niet bewezen dat hij een homo is. Ik ben ervan overtuigd dat hij het helemaal niet is. Ideale schoonzoon. Ja, dat zijn meestal wel een beetje van die... Maar je steunt het kabinet Rutte 1? Ja. Ongelooflijk, die is gewoon... staat gewoon pal achter Rutte 1. Ja, ik vind, geef ze nou even een kans. Laat nou even kijken hoe dat... Ja, je hebt groot gelijk. Hé, trouwens nog eventjes, Amsterdammer ben je natuurlijk... Mag ik nu even zieken? Oh, god. Nou, Kruif. Ja, dat wou ik zeggen. Kruif. Gaat die Rotterdam, gaat wat een ongelooflijke lul op het parkeerdek. Om het even in mijn taal te zeggen. Ja. Je komt een bom gooien en je hebt nog geen oplossing. Ja. Ik ben opgegroeid met Cruijff. Dat is mijn generatie. En idolaat geweest van de voetballer. Idolaat geweest van de trainer. En nu vind ik inderdaad... je kan niet zeggen, iedereen moet weg. En dan schuif ik Bergkamp naar voren met Jonk. En dan ga ik weer naar Barcelona. Nee, dat kan niet. Dan hoop ik dat hij ook ergens instapt. Of hij nou directeur, voorzitter... maar neem een functie en laat je zien bij Ajax dan. Want dan heb je de arena mee. Waarom heeft hij dit zo gedaan? Want nu was het toch eindelijk een keer dat iedereen dacht... hij rent niet gillend terug naar Barcelona. Maar hij gaat het weer doen, hè? Gaat weer verdwijnen. Ja, vraag ik me af. Is dat al beslist? Nee. Maar dat voorspel ik. Nou ja, ik ben Rotterdammer. Ik hoop dat hij nou echt de druk voelt. En dat hij ook zijn vrouw zover krijgt. Want dat is wat ik in de wandelkringen hoor. Hè. Dat hij toch redelijk veel thuis wil zijn en moet zijn. Ja, kan jij uitleggen wat Bergkamp, wat daar goed aan is? Eigenlijk goed voetballen. Dennis Bergkamp, geloof ik... ik heb zelf betaald voetbal gespeeld. Ik geloof als hij 1-op-1 met een speler... dan kan hij iets uitleggen, kan hij iets voordoen. Ik vind het niet de man die voor een groot publiek iets kan vertellen. Hij kon de B2 niet eens trainen, joh, op de toekomst. Dat weet ik niet. Een stukje charisma... Maar het is geen leider van een beursgenoot in het bedrijf, toch? Vind ik niet meteen, Niet meteen, Dries, kom op, niet zo diplomatiek. Nee, ik bescherm een beetje. Totaal ongeschikt. Jonk en Bergkamp, technisch fantastische spelers, maar zijn niet de leiderscapaciteiten heb ik nog niet gezien. Trainingspak aan. Ja, voorlopig wel. Ja, en gewoon trainen. Maar dat ziet Cruijff toch ook wel zo? Nee, maar nee, helemaal niet. Hij schuift ze toch niet naar voren als bestuursleden? Ja, hij wil dat zij de tent gaan leiden en dan gaat hij lekker in Barcelona zitten zeiken. Als ik Cruijff was, dan wie ik er dan in ieder geval wel zou bij betrekken is Kea Molenaar. Ja, nou dat wil hij ook wel, geloof ik. Ja, nog zijn ex-Feyenoorder. Nou goed, laten we er even afsluiten. Nou, ja, want ze hebben maar met 1-0 verloren. Weet laten we het, gewoon zo meteen even lekker over muziek gaan hebben met Dries, Jan. Zeker weten, dat gaan we zeker doen. Hey, Dries, we praten zo met je verder. Oh, zeg. Ja, ja. Ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. Ja, vroeger was Anna Margaretha van der Klis presentatrice bij de NCRV, Veronica en RTL. En tegenwoordig is ze relatie- en scheidingscoach. Nou, Dries, misschien heb je er nog wat aan. U kent haar overigens onder een andere naam, Mariska Hulscher. Goedenavond. Goedenavond. Alles goed, Mariska? Met mij gaat het goed. Relatie- en scheidingscoach. Dat heet van twee waddetjes willen eten. Nou ja, nee. Relatiecoach, dat is hard nodig in deze wereld. Getuige de discussie die jullie net hadden over het hele Ajax gebeuren, toch? Oh, doe je dat ook? Relaties. Dat doe je ook, daar ben je ook voor in te huren. Nou ja, relaties die zijn wereldbreed, toch? Ja, dat is wel makkelijk, ja. Daar gaat het om. Nee, ik dacht dat het om liefdesrelaties ging... en dat jij daar dan heel veel van wist om dat dan ook te coachen. Maar niet alleen liefdesrelaties, maar goed, de wereld draait om relaties. En in relaties komen altijd problemen. En om liefde, ook best, Jan. Ja, en om liefde draait het in de wereld. En om liefde, en Dries weet dat ook, en Johan weet dat. Johan? Nou, zo kunnen we nog wel doorgaan. Meneer Cruijff, is het... Maar Mariska, relatiecoach die wil de relatie redden? Nee. Nee? Nee, een relatiecoach, tenminste voor mij geldt dat, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, Maar voor mij is het belangrijk dat iedereen de relatie met zichzelf op een hele mooie manier op orde heeft. Dus als er twee mensen bij mij komen die een relatie hebben, of dat nou een werkrelatie is of een liefdesrelatie, dan gaat het erom dat zij er zeg maar voor zichzelf op de mooiste manier uitkomen. Wat goed is voor hen. En als je dan al meteen zeg maar de zaak aan banden legt door te zeggen van jullie moeten er samen uitkomen, hè, dan is dat niet goed. Nee, nou ja, even weer terugpakken op de discussie van daarnet. Als het beter is dat Johan en Ajax niet samenwerken voor allebei, moeten ze dat gewoon niet doen. En als die relatie... Om het beste voor de beide partijen. En als dat samen niet goed is, dan verwijzen ze door naar loket 2... en daar zit Mariska Hulsje, de scheidingscoach. Nou, zo werkt het niet. Want mensen die moeten natuurlijk uiteindelijk zelf een keuze maken. Maar feit is, en dat weet iedereen, dat er per jaar ongeveer 33.000 scheidingen uitgesproken worden. Ja, 1 op de 3, hè? Dan hebben we het natuurlijk alleen al maar over de huwelijken. Er zijn ook heel veel mensen die samen bij elkaar wonen en een samenlevingscontract hebben of geregistreerd partnerschap. Ja. En dat zijn er natuurlijk veel meer. En het is natuurlijk ook een etiket wat geplakt wordt op scheidingen, dat altijd slecht is. Maar wat ik wel vind, als mensen toch beslissen om te scheiden, dan is denk ik het niet zo'n geweldige manier om elkaar te bestrijden bij een advocaat. De hulp van een advocaat is... Wat je trouwens... Je hebt ook weer rechten gestudeerd, dus... Wat zei je? Je hebt ook rechten gestudeerd, dus loket 3. Nou ja, mij gaat het er meer om dat mensen dat op een hele mooie manier samen doen. Je bent op een mooie manier in zee gegaan en probeer ook mooi afscheid te nemen. Maar door al die emoties is het voor die mensen super lastig om op dat moment keuzes te maken. Kijk, dat gaat altijd maar om twee dingen. Kinderen en om geld. En als je nou bomvol met emoties zit, dan wordt het natuurlijk hartstikke lastig om dat soort keuzes te maken in zo'n hectisch scheidingsproces. En advocaten zijn niet de juiste mensen, denk ik, om met die emoties om te gaan. He, zij kennen het juridisch omveld. Mariska? Maar als het gaat om emoties, wordt dat natuurlijk een beetje lastig. Mariska, kinderen of geld, je bent twee keer gescheiden. Wat was het bij jou? Ja, uiteindelijk komt het toch maar op één ding neer. Je kunt ontzettend veel redenen bedenken. Geld. Maar uiteindelijk gaat het om het gevoel. Oh. En als dat gevoel niet meer goed is, dan kun je besluiten om uit elkaar te gaan. Ja. Maar dat heb ik wel bij mezelf gezocht. Hè? Van wat maakt nou dat ik in deze situatie sta? Hoe komt dat dat ik ineens besluit om een aantal jaren... Ja, zoals bij of mij 7 dat, weken. Mijn eerste huwelijk met de vader van mijn kinderen het geval was. Hoe komt dat nou eigenlijk dat je hierin terecht bent gekomen? Dat is natuurlijk de kern eigenlijk van ieder probleem waarin we zitten. Nou, dat ga je straks ook afvragen, hoor. Hoe ben ik hier in godsnaam terecht gekomen? Ja, dan gaan we los, hoor. Want voordat jij weer zo'n zin aan zwengelt, gaan we beginnen met het... Jezus, wat ga jij lullen, Mariska? Ongelooflijk. Goed, hoor. Dat die twee kerels niet bij je weg zijn gerend, zeg. ik zou na een dag al met je hebben gehad, laat staan 7 weken, zeg. Wat een oude neel. Daarom hebben we ook geen relatie. Ja, je grote... Oh, ben je vrijgezel? Wat zeg? Ben je vrijgezel? En dan een kort antwoord? Nee. Oh, nou. Laten we beginnen met het spel. Het is vrij simpel, Mariska. Ik denk dat je dat makkelijk kan begrijpen. Het is namelijk een keuze tussen het een of het ander. En dan hebben we het niet over mannen. Je kan dus kiezen. 20 keuzevragen hebben we en 5 punten per vraag scoren. Ja, dan gaan we uiteindelijk bepalen of jij een echte Jan bent of een Johan. Laat ik het zo zeggen. Het concept is ook vrij simpel. En Johan wil je niet zijn. Goed? Nou. Let's go. Komt-ie, hoor. Blijven voor de kinderen of scheiden? Sorry, ik versta je niet goed. Blijven voor de kinderen of scheiden? Nou, als dat de enige reden is, dan zeg ik scheiden. D66 of de VVD? VVD. Aldi of Albert Heijn? Allebei. Allebei? Ja. Ga je naar de Aldi? Ik ga naar de Aldi. Oh, echt? Absoluut. En dan trek je dan ook een zak over je hoofd? Nee. Jij gaat gewoon zonder dikke zonnebril op je neus de Aldi binnen? Absoluut. Godsamme kraken. Ik ben een enorme fan van de Aldi en van de Albert Heijn. Jeetje. Schaatsen of sportduiken? Sportduiken. Christelijk of atheïst? Nou, als ik dan moet kiezen, dan zeg ik atheïst. Maar dat ben ik ook niet, want ik geloof wel ergens in. Oh, wat heerlijk. Het iets is me. RTL of NCRV? RTL. Looking Good of Ja, ik wil? Ja, ik wil. Van YOLO of Rob Hoogland? Dat was die eerste. Dat zie je. Niemand kent die gast. Dat heb je vaak, hè, bij mensen die heel graag praten, dat luisteren er dan een beetje bij inschiet. Nee, ze kent hem niet, joh. Oh, ze kent hem niet. Nee, ik zei, wie is dat? Ja. Francisco van Jolen, dat is... Ik wel luisteren. Kies gewoon voor Rob Hoogland, joh, dan ben je klaar. Ja, daar ben ik ook niet zo fan van. Nou, meid, dat levert je punt op, ik zou het gewoon doen. Ik kies voor Jan. Je hebt gelijk. Welke Jan? Voor mij natuurlijk. Oh, shit. Ga door. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? Seks. Samen of alleen? Samen. Cocaïne of wijn? Wijn. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Hey, wat goed zeg. Jij bent echt heel goed bezig, hoor. maar is dit politiek correct te antwoorden of ben je echt heel erg monogaam? Nee, is een keuze. Oh, porno of porna? Daar ook eigenlijk wel allebei, geloof ik. Oh. Nou, porno dan maar. Kijk. Ja, die is wel goed, jongens. Staat er verkeerd op. Mark Rutte of Job Cohen? Mark. Mark. Afval of accepteren? Accepteren. Twitter of sms? Ja, ook wel beide. Maar ik ben wel een Twitter-fan. Doe maar Twitter. Jezus Christus. Het gaat Wilfred wel. Genee heeft een probleem. Ik kan weet niet wat er aan zeggen, de hand Jan. Is. Maar, next, kom op. Maar Mariska Roosje. Maar, ga je nou vinden? Ja, dit was feest, man. Oh, dit wordt feest. Ja. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Doe maar schelden. Turk of Marokkanen? Jezus. Nou. Turk. Dit is echt... Ja, die hoeft er niet uit te liggen. Nee, het gaat over eten. Ja, Mariska. Ja. Je kan 100 punten halen. Je hebt er gewoon 97,5 gehaald. Dit is nog nooit gebeurd. Dit is echt uniek. Ongelooflijk, zeg. Dames en heren, jongens en meisjes. Verbijsterend. Verbijsterend hoog. Gewoon een vrouw van 2,10 meter is de ultieme echte Jan. Ongelooflijk. En ik heb al zoiets met Milf. En dan wordt er ook nog ongelooflijk echt... We moeten die prijs ook live gaan uitreiken, Jan, aan het eind van het seizoen. Ja, dat gaan we zeker doen, Mariska. En dan ik hoor net dat Jan Dijkgraaf dan griep heeft. Heerlijk, ja. De rokerslachje, ik ben er gek op. Oh. Mariska, wat een dag. Je hebt het enige echte Jan de t-shirt gewonnen. We gaan hem naar je toe sturen. Liever gezegd, we komen hem langsbrengen. En we is dan ik. En dat is gewoon niet te geloven. Je staat boven de lijst. Wilfred Genee, die kan gewoon, kan gewoon uitzoeken. Ja. Of iets anders gaan doen. Die is gewoon weg. Mariska Hulsje is nummer 1. Hey, helemaal goed, Mariska. Dank je wel. En succes in de scheidings- en de relatie-therapie-coaching-situatie. Je kan er heel veel over vertellen. Dus je bent je gewicht in goud waard. Nou. Dankjewel. Oké. Doei. Fijne avond allemaal. Hetzelfde. Hoi. Ongelooflijk, Jan. Jan, die gaan we een keer uitnodigen. Lijkt mij een goed idee. Ja, ben je dat nou? Ja, dan hoeven wij gewoon 2 uur lang helemaal niks te zeggen. Nee, dat dan is wel waar. Een kwartje. Je in. Vraagt, Mariska, hoe is het netje? Ja, en dan gaan we. En dan kunnen wij naar de bedrijfskantine. Ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dit is niet normaal, die score. En volgens mij is er ook gewoon verkeerd geteld. Nee, dat is goed geteld. Echt waar? Ja. Heb je meegeteld? Echt de ultieme echte Jan, ja. Maar dit concept gewoon, moet op de helling, man. Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Je hebt gelijk. Hey, de muzieksuggesties komen vannacht van Dries Roelvink. En toen ik vanochtend al die shit hoorde die Dries had genoemd, dacht ik wijvenmuziek. En weet je wat mijn vrouw toen zei? Nou? Neukmuziek. Hè? Ja, echt waar. Wat een ordinaire vrouw. Ja, maar zo ken ik er ook helemaal niet. Dus, maar goed, wat hebben we daaraan als we in de studio zitten met... Eén lelijke man en nog een lelijke man. Helemaal niks. Komt-ie! Let's stay together. just came to see. Dries, wat zei je nou? Nee, ik zit naar jullie te kijken zo. Als ik die twee hoofden van jullie zie, dan kan ik me toch niet voorstellen dat ik de oudste ben hier in de studio. Zoek jij nou ruzie of zo? Nee. Probeer je me nou terug te pakken omdat je net een nicht hebt genoemd. Ik zit jullie zo aan te kijken. Dan denk ik, nou ja. Allebei zo'n grote bril op. Nou ja, we zijn visueel gehandicapt. Maak er maar grijntjes over, jullie Dries. Jullie zijn niet de twee meest... Hij zit hier naar onze lichamen te kijken. Zag je dat, Jan? Niet de twee meest atletische, Jan. Jongen, Dries. Het is hier geen COC-zone. Ik vind jullie wel scherp. Dus wij zijn nog wel bij onze eerste vrouw, gozer. Dat vind ik knap. Kijk, ja. Heel knap. Hey. Echte Janne. Maar ja, dat heeft waarschijnlijk met die dikte van die bril te maken. Ja, en die buiken. Ja, we kunnen niet beuken. Echte Jan is die niet gescheiden. Nee, jongen. Die blijft gewoon erbij. Echte Jan blijft bij zijn vrouw. Ja. Oh, ja, ook al is het een pokkenwijf. Oeh. Nou, ja, Dries. Dat ben ik niet mee eens, Jan. Nee, ik ook niet. Hey Dries, dit was een lekker sleepnummertje. Ah, jongen, dit was... Slijp heette dat. Dit was slijp, het. Ja. Bij mijn generatie sleept. Dit was het. Toen ik 15, 16 jaar was, El Green. En dan vroeg je een meisje te dansen. En die drukte je steeds dichter tegen je aan. En zo langzamerhand, ja, dan kon je contact maken. Ja, dit waren de nummers. Wat een viesbeuk ben je toch ook. Hey, Dries. Mijn vrouw is net zo oud als Dries, denk ik. Dus daar zat zijn vrouw vond het mooie muziek. Ja, precies. Nee, maar het is inderdaad wel waar. Je bent wel een hele knappe jongen. Nee, maar ik wil het ook eigenlijk wel zeggen ook. Ja, maar je staat hoe vaak sta je aan de gewichten te trekken? Ja, heel vaak. Te vaak. Ja? Ja? Hoe vaak per week? Nou, al een jaar of 30, een keer of vijf in de week. Een keer of vijf in de week. En hoe vaak ga je onder de zonnebank? Nou, dat valt erg mee. Nou, zeg eens, hoe vaak? Keertje per week? Eén keer in de 14 dagen. Hoe vaak ga je naar de kapper? Wat ik wel vaak doe, is de echte zon. Zodra de echte zon, het eerste zonnetje, wat er ook maar is. Kapper, hoe vaak? Ja, dat valt wel mee. Nee, dat valt niet mee. Eén keer per maand? Heel echt zeggen? Ja, één keer in zes weken. Oké, één keer. Jongens, zo even dat... Nee, Jan. Dit zijn interessante onderwerpen. Vijf keer per week in de sportschool. Ja. Eén keer in de twee weken onder de zonbruiner. En één keer per maand naar de kapper. Ja. Als jullie dat zouden doen... Als wij dat zouden doen, wordt het nog niks. Hoezo niet? Jan. Nee, jullie zijn niet meer te redden. Dat zie ik gewoon. Pak jij hem even over, Jan. Want volgens mij worden we door Dries Roelvink in de zeik genomen op Radio 1. Ik denk dat Bas Heijnen zit alweer een stukje te dik, hoor. Hey, er was een Amsterdamse volkszanger, daar soort van, en die kocht een hit. En hoe heette dat ding ook alweer? Wie was dat ook weer? Ja, hoe heette dat plaatje? Hey, daar komen we bekend voor van de zomer. Ja. Ja, nou, Dries, als jij vervelend doet... Dit is genoeg. Wat kost dat nou om die nummer 1 hit te kopen, Dries? Ja, als je dat zou willen kopen, dan denk ik dat je er gauw een ton in moest steken. Nee, Dries. Nee, 9000. 9000? Ja, gewoon één dag op nummer 1. 9000 euro kost 9000 euro. Nee, daar red je niet mee. Ja, nee? je moet op iTunes mensen hebben die er eventjes voor 99 cent binnensleept. Ja, als je er zelf 9000 doet en je met een beetje promotie doe je nog een paar duizend bij, sta je op 1. We hadden het in het begin van het programma hadden wij het over de homo's. En daar hebben we inderdaad wel de hit aan te danken. Toen ik dat voelde ik wel. Toen ik de Gay Pride opende. En toen zeiden hun dus van, kan hij dan komen in zijn bekende gele schoenbeeld? Ja, zei hij, nee, dat doe ik niet meer. Toch gedaan? Ja, toen hebben we een soort deal gemaakt van, ik ga het doen in gele zwembroek. Maar jullie zijn met een redelijk grote groep. Wil je dan ook mijn single een keer downloaden? En we dachten, dan hebben we die in ieder geval mee. Ja. En als ik dan zag dat de dag erop het inderdaad massaal gebeurde, daarom kwam het liedje ook op 1 binnen. Dus zonder die groep, zeg ik heel eerlijk, had hij nooit op 1 gekomen. Maar je zegt hier dus gewoon, Dat verhaal van dat het gekocht is, is gelul. Ja, ik kan dat niet kopen. Als ik dat zou kopen, ik ben nu 30 jaar in deze business, dan had ik het al lang, want ik heb genoeg mensen om me heen lopen die zeggen, god joh, kan ik je ergens mee helpen? Dan stort ik er wat in. En, maar kan het ik... wel? Kan je een hit ik kopen? Ik denk het niet. Nee. Kopen? Het is gewoon een kwestie van een paar duizend keer downloaden. Nou, maar die kan je niet van één mailadres doen. Dan zou je dus moeten zeggen, oké, ik heb een hele grote groep mensen in Nederland. Ja, en je hebt natuurlijk heel veel vrienden. En die koop ik allemaal om. Ja. En die moeten dan allemaal, nou ja, dat heb ik niet in mijn vermogen, nee. Hij stond even op nummer 1. En ja, twee weken. Mag je even zeggen, twee maar weken. Maar nergens te horen. Ja, dat was triest. Schandalig. Ik bedoel, Dries, hoe zit het nou? Heeft iedereen een hekel aan je? Nou, zo langzamerhand krijg ik wel de indruk dat de vrienden van de Tros, die zich profileren als de grootste familiezender van Nederland. Ik heb momenteel weer een liedje wat met grote stappen door de hitparade gaat. Is dat geen nummer 1 hit, maar deze week ging ik dan van 21 naar 17 in de top 100. Nou, zullen we even luisteren? Ja, daar komt hij hoor. Ja, eens luisteren, ja. Als ik naar jouw foto kijk, een stem in mijn hoofd zegt iets over spijt. En even vraag ik aan mezelf, heeft ze dit wel verdiend? Ja, nou, die platenspelers van tegenwoordig, dat gaat niet goed. Dries, wordt dit er een of niet? Gaat hij nummer 1 halen? Denk ik niet, nee. Waarom niet? Nou, dat voel je aan, hè. Jullie waren precies gelijk, zeg. Ja, dat voel je aan. Dat voel je aan. Ik zie dat hij met stapjes omhoog gaat. Ik zei net, hij gaat van 21 naar 17. Ik ben een heel rondje door het land aan het maken. Maar kan toch ook van 17 naar 15, van 15 naar 14, van 14 naar 1? Ja. Mijn gevoel zegt dat het wel een top 10 plaat kan worden. Waarom dat geen 1 is? Dat is een gevoel. Dat maar weet je, je hebt een onwijs mooie clip gemaakt. Allemaal ongelooflijk mooie vrouwen. Ja. Toch? Ik heb niet ordinair. Het lijken wel hockeydames of zo. Ik heb twee hockeyteams inderdaad uitgenodigd, ja. Zie je hockey. Wat heb je dan voor een mooi clipje. Ik heb de beste muzikanten van Nederland mee laten spelen. Het heb echt wel iets En ze wilden ook met jou spelen? En die wilden ook spelen. En iedereen zegt ook prachtig liedje. Maar ja, ik hoor hem nog niet, net zoals de vorige plaat, op de zenders waar ik hem zou willen horen, hoor ik hem net niet. Maar waarom draaien die gasten van de Tros jou niet dan? Waarschijnlijk dat omdat Dries in die homo-scene zit, joh. Hij was bij het eerste homo-huwelijk. Het is mij echt een raadsel. En zo langzamerhand gaat het me behoorlijk dwars zitten. Er zit daar een man, elke morgen van 9 tot 12. Daniel Dekker. Van Ajax. Elke keer als ik hem tegenkom, zegt hij, Dries, ik heb je nieuwe single ontvangen. Ik zeg, wat vind je ervan? Ja, ik ga er morgen naar luisteren. Ik zeg, maar waarom zou je hem niet een keer opzetten? Je hebt elke dag 3 uur in het programma. Hij zegt, ja, ik heb zo weinig keus. Oké. Nou gaat die plaat, ja, ik sta toch redelijk hoog al in de top 100 op 17. Zoveel Nederlandstalige platen staan er niet meer boven. Hij heeft hem nog niet aangeraakt. Hoe komt dat, Dries? Ja, daar word ik moedeloos van. Wat een bloedhond. Maar dat is toch die gast van die Ajax supportersclub, of niet? Dat is hij ook nog. Dus dan zou je zeggen van... Ja, jij is Amsterdammer. Als Amsterdammer, geef hem nou een steuntje mee. Maar ja, hij doet het niet. Trap in je ellende, dan kan je krijgen. Wat een bloedbak is dat, zeg. Maar waarom? Is er iets gebeurd? Ik vraag het me echt af. Weet je niet? Ik vraag het me heel echt af. Ongelooflijke bloedbak. En mijn plugger, ik heb dus een plugger, die gaat naar hem toe en die spreekt hem elke woensdag. En zegt, heb je die plaat van Dries nou gehoord? Die gaat behoorlijk hard omhoog. Ja, het is een goede plaat die hij gemaakt heeft, weet je dat? Maar niet goed genoeg om te draaien. Ga je hem nog draaien? Nou, denk ik niet. Ik denk dat jij een keer... heeft hij een vrouw? Ja, ik denk dat we daarin moeten zoeken, hoor, Dries. Je hebt weer met die fik ergens aangezeten. Hij gaat weer te ver. Nee, dat niet. Nee. Weet je zeker? Daniel Dekker is dus wel de voorzitter. En we hadden het net over Ajax, van de Ajax-supporters. Ja. Dus dat denk ik. Ben je een beetje Amsterdam-minded? Of dan steun je Dries. Hij raakt hem niet aan. Schandalig. Nou, het is gewoon een bloedbak. Dan moet eruit. Die gaat er ook uit. Ik hoop dat Cruijff hem er ook uit flikkert. Ja. Hey, trouwens, Dries. Niet alleen de Tros wil je niet draaien, maar je... Ook niet al je collega's doen altijd zo vriendelijk over jou, hè? Bijvoorbeeld? Nou, wat was er toen niet allemaal met die Gordon? Ja, Gordon, oké. Nou, is wel een van de weinigen, hè? Als ik zo om me heen kijk, dan gaat het best wel aardig. Maar Gordon is een van de weinigen waar ik wel eens een aanvaringetje mee heb gehad. Maar aan wie ligt dat dan? Ja, dat kan. Nou ja, als ik het heel snel vertel. Nou, doe maar. Ik zat in een... In een restaurant in Amsterdam, in Dynasty, maar misschien mag ik het even noemen, met mijn ex-vrouw en mijn zoons. Gordon zat daar ook en die zat in een ander hoekje. En op een gegeven moment kwam hij naar ons toe om even te begroeten. En een paar dagen later las ik van Nou zit ik met mijn nieuwe vriend in een restaurant. Toen komt Dries helemaal naar mij toe. En die verstoort eigenlijk mijn etentje, want die kwam mij gedag zeggen. Wat? Toen dacht ik, nee, nou draai het om. Nou, daarna zijn er een aantal dingen, want dan krijg je het heen en weer geroep. Ja. Ik ben dat al lang weer vergeten. Wat ik wel triest vond, is dat ik van de week zag ik de toppers bij Boulevard. Ja. En toen zei Albert Verlinde, misschien gaat Dries ook wel auditie doen als vijfde topper. En ik weet wat hij zei. En toen riep Gordon. Nou, wat riep welke Gordon? Dries? Welke Dries? Zo flauw. Ja. Zo flauw. Jan, dus zeg jij jammer. Van. Hij is het nog niet vergeten. Ik hoop dat hij die rol een keer kan doorslikken. Want, nee, dat, hij doet niks liever. Want ik ga de auditie wel doen. Volgens mij is dat een beetje de grootste hobby van Dries, hoor. Maar ja, we hebben toch een soort rode draad, hè, in al die verhalen. Homo, huwelijk. Nee, ik denk niet dat het een special wordt, Jan. Nee? Nee, want weet je waarom? We gaan... Even het we gaan wat anders doen. Hetero vrouwtje van de Partij van de Dieren. Het hetero vrouwtje. Dat weten we helemaal nog niet zeker. Oh, nee. Dat gaan we zo we springen hier redelijk van de hak op de tak. Ja, maar zo zijn wij, Dries. Zo worden we, Dries. Hey, voor iemand die zich normaal druk maakt om het welbevinden van de karperstand en het levensgeluk van de bontgevlekte rietzanger, ging ze afgelopen week stevig los over iets met mensen. De mislukte helikopteractie in Libië. Oh, Den Haag. Het Haagse gelet met Esther Ouwehand. Een hele goede avond, Esther Ouwehand. Goedenavond, Janne. Eerst dat maar even dan, hè. Eerst even Dries een punt. Ja. En? Dries een punt? Ja, hetero vrouwtjes wilden die weten. Hetero vrouwtjes. Nou, ik val op mannen. Kijk eens aan. Dat is duidelijk dan. We doen er wel meer in deze uitzending. Ja. Ja. Hé, hey, wat was je kwaad, zeggen we. Je was goed, Esther. Och, je was heel erg goed. Normaal maak je je kwaad over een beetje rare... van die biggetjes en goudvissen en dat soort. En ik zag in één keer een beest van een politica tekeer gaan tegen de minister van Buitenlandse Zaken op Defensie. Ja, maar je gaat toch niet een helikopter even naar het paleis van Gaddafi sturen met drie Nederlandse militairen erin en geen wapens? Dat zegt Dries ook al. Ja, ja dat doet hij wel. Dus daar moet je even uitleg over geven, vond ik. En ik vond eigenlijk dat ze een slap verhaal hadden. Dus nee, ik werd niet rustiger die avond. Hoe zou je het samenvatten? Ja, slim gespeeld. Netjes afgesproken met de oppositiepartijen die wel heel graag door willen met die Kunduz-missie. En even stof happen en weer door. Ja, ik geloofde er niet veel van. Is die genoeg door het stof gegaan, Hille? Nou ja, kijk, ik vind dat hij terugkrabbelde op de momenten dat hij zei... nee, we hadden echt wel dingen anders moeten doen. Als je dan vroeg, nou ja, maar waar zat het dan in? Waar ging het dan fout? Dan had hij geen zin om dat toe te geven. Dus we gaan het zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat wij die missies niet gesteund hebben. Want ik heb er niet zoveel vertrouwen in. En wat vond je nou van het verhaal van die MIVD die even weekend aan het vieren was? Ja, dat is toch raar. Dat is toch raar. En dat is toch ook gek dat zo'n regering dan zegt, ah, het was allemaal heel gevaarlijk daar. Maar ja, we hoefden onze MIVD niet te bellen, want we dachten toch niet dat ze informatie zouden hebben. Ja. Waar heb je die dienst dan voor? En die waren thuis, die waren hun hobby aan het uitvoeren. Ja, ze waren en thuis, maar ze waren ook niet gebeld. Misschien wel vogelen. Een verhaal van niks. Ja, ze waren denk ik actie aan het voeren. Oh, denk je? Ja, ergens in een natuurgebied in Flevoland of zo. Ja, dat denk ik ook, Jan. Ja, toch? Hé, hey, ja, wie is die Paul? Is dat nou een vriend van Mabel? Weet je dat? Ja, nee, dat gerucht gaat. Maar ik weet niks dan dat het een zou het kunnen is. Kloppen? Weet ik veel. Ik heb er echt geen idee van. Ik zit ook helemaal niet in het roddeltje. Zit jouw beste vriendin Marianne Thieme niet in commissie stiekem? Ja, die zit daar wel in, ja. En dan mag ze niks over vertellen wat ze daar horen. En dat doet ze ook niet aan jou? Nee, ook niet aan mij. Nou, dan komt hij weer, hoor. Ja, hoor. Kom er maar. Sorry, hoor, jongens en meisjes, dames en heren. Er is weer een breuk in de Partij van de Dieren. Esther Ouwehand, die al eerder op nummer 25 is gezet... door Marianne Thieme, de geloofsfanaticus... die praten niet meer met elkaar. Dus morgen in de betere krant. Weer een scheuring bij de hysterische hondenvrouwtjes. Het is toch niet te geloven. Pleit jij trouwens ook voor een bankrun, of niet? Wat zeg je? Pleit je ook voor een bankrun, net als Renske Leijten laatst? Dat ging even niet goed vorige week, nee? Nee, nee. Wat ik wel gedaan heb, Jan, ik heb even gered dat jouw huis voorlopig nog wel verkoopbaar is. Ja, de gasopslag in Bergen gaat voorlopig nog even niet door. Nou, we gaan even meta doen, hoor. Nee, dit is niet meta, dit is NIMBY. Oh, NIMBY. Ja, NIMBY. Esther, ontzettend bedankt. Die wil blijven verkopen en die gasopslag daar in Bergen, dat moet niet doorgaan. En van de week heb ik even geregeld dat, nou ja, het is nog niet helemaal van de baan, maar er komt wel nog extra onderzoek. Dus toch mooi of niet? Het is niet te geloven, maar ik ben de laatste tijd zo ontzettend bij die Partij van de Dieren. Voel me zo thuis. Ik heb een sticker Red de Zeehond op mijn auto geplakt en het is helemaal top. En ik rem tegenwoordig ook voor dieren. Goed zo. Vroeger zet ik dat profiel er diep in, maar tegenwoordig, nee hoor, ik rem er gewoon voor. Hey trouwens, GroenLinks die wil nu een referendum over een nieuwe kerncentrale. Nou ja, jullie zijn natuurlijk ook van het beetje van het hysterische groene. Ja. Willen jullie het ook? Nou, ik vond het wel een goed idee. Laat mensen zich maar uitspreken over de vraag of we gevaarlijke energieopwekking in Nederland moeten willen hebben of niet. Zeker. Dries, kernenergie? Ontkom je niet aan. Kijk. Ja. Kijk, zo'n referendum. Nee, ik wel. Jan, kernenergie? Ontkom je niet aan. Jan, de kernenergie? Ontkom je echt niet aan. Dat zeg ik nou. Esther, het is rond. Dat heet democratie, Esther. Zo kan het ook. Geïnformeerd en jullie hebben toch een stem. Misschien niet geïnformeerd. We hebben elke maand, elke maand hebben we Lisbeth van Tonger aan de lijn. Ja, wij weten meer dan genoeg. Die levert mappen vol met info over kernenergie en wij zijn voor. Zo'n meltdown was bij ons nooit gebeurd, kan ik je vertellen. Heb jij Wilders nog een beetje gevolgd trouwens? Wat heb ik gevolgd? Wilders met zijn hersentumor verhaal over Mohammed. Nou, nee. Ik heb dat maar half meegekregen. Ja. Maar het leek me allemaal weer niet bijster verstandig. Nee. Ach ja. Niet verstandig? Nee. Hoezo niet? Nou ja, kijk, hij mag zeggen wat hij wil. Maar of het nou een heldere analyse was, ja, daar twijfel ik wel een beetje aan, hoor. Hey, Esther, even iets belangrijks, want Wilders en Mohammed kan wel gestolen worden. Wat vond jij het beste nummer van Dries? Hé, god. Nou, jongens, ik zeg, als je dan toch iets Nederlandstalig wil draaien en uit Amsterdam, doe dan de Osdorp-possie. Die verdienen dat. Nou, die zijn jarenlang niet gedraaid op de radio. Dus ik heb dat net natuurlijk niet dat gerep en dat gesodemieter ben je nou, Esther. Ja. Je slaat die knappe kerel hier gewoon zijn wangen bloot. Ik Esther, volgens mij weet je helemaal niet wat Dries allemaal gemaakt heeft. Nee, dat hou ik niet heel nauwkeurig. Maar hij is een hitketel wel, of niet? Toegeven. Maar dat is niet heel erg, toch? Ik kan niet alles. Nee, maar is een hitketel toch wel? Nee, dat denk ik niet. Esther, alleen door jou. Ik ben bang dat ik het niet. Nee, dat ik Esther, niet weet, alleen door jou. Oh, daar komt ie. Esther! Esther, daar gaan we. Ja, nee, ik hoor het al. Wanneer de zon zich heeft verslapen, ook heeft hij verslapen, dan zit Esther weer te gapen. Ja, dan maak ik me geen zorgen. Nee, Dries vindt het niet erg dat ik van andere genres hou. Dries, vind je het erg? Dries? Nee, ik kan me voorstellen. Ach, Esther die komt weer op voor de dieren. Dat is toch ook mooi? Absoluut. Heb jij wat met dieren, die dierenpartij eigenlijk, Dries? Nee, niet zo gek veel. Waarom niet? Sommige dingen. Nou, ik heb wel wat met de omgeving Bergen, Schorel en wat ze dus net. Ja, daar schrok ik ook wel van. Die advertentie op de voorpagina van Anker en... Heb je die gezien? Ja. Die heeft er zo'n huis. Dan dacht ik inderdaad, gaan we nou daar die hele omgeving ook nog een keer... Jij komt er graag, hè? Ik kom er graag, ja. Dus gooi er nou niet zoveel kubieke meter gas onder, nee. Want straks laagt de hele boel in en dan kom ik nooit meer van mijn huis af, Dries. En dan zit ik met mijn mooie plekje daar waar ik kwijt ben. Esther, hoe heette die nou? Wat zeg je? Hoe heette die nou, die hit van Dries? Die hit van Dries? Ja, die we net hebben gedraaid. Alleen door jou, Esther. Alleen door jou, alleen door jou. Alleen door jou, Het is ook partij voor de dieren en niet van de dieren. Precies, dat heb je goed. Esther, bedankt. Twee hele dikke kussen op jouw appelrode wangen. Precies, dankjewel. Fijne avond nog. Oké, dank je. Dag Esther. Ik heb altijd goudvissen gehad, dat wel. Ja, maar in een ronde kom? Ja. Dat mag niet. Dat mag niet. Dan worden ze krankzinnig, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, die worden later lijsttrekker van D66, die goudvissen. Ja, of ze gaan zo uit hun ogen kijken als jij doet, Dries. Maar wel na vier rondjes. Maar wel als ik binnenkwam met het bakje voer, dan kwamen ze al naar boven. Je vindt het gek, je vergat die beesten 2 weken lang. Nee. Je kan ze een nummer 1 niet laten schrijven als je ze 3 weken geen vreten geeft. Kanone, Dries. Nou ja, is toch raar? Ja. Goed, waar hadden we het over? De belangrijkste vraag van de avond. De vraag. Dries. Ja. Daar komt-ie. Ben je nog vreemd gegaan? Oh god, ja, dat was de vraag altijd. Ja, dat was het enige wat ik deed, want dat liedje interesseerde me geen. Misschien is dat een van de redenen dat ik niet meer op durf te pakken. Ja, want je was toen vreemd gegaan. Nee. En je wilde altijd eerlijk zijn tegen ons. Ja, dan wil ik eerlijk zijn. En dan moet ik je eerlijk zeggen, als het gebeurd zou zijn... Had je het verteld, toch? Heb ik toch wel een beetje geleerd, nu het langzamerhand in de media... dat je niet alles moet roepen, dan had ik het hier niet verteld. Nee? Maar het is niet zo. Ik kan me redelijk beheersen. Ben je niet eerlijk tegen ons? Echte Jan is altijd eerlijk, hoor. Ja, ik weet niet of ik nou geen echte Jan meer ben. Nou, we twijfelen. Het is niet... Maar je bent niet eerlijk tegen ons, Dries? Nee, ik zeg... Als ik jullie steeds te woord maar je hebt gestaan, toch wel een beetje hier en daar... een beetje geknepen en gevoeld, mag ik hopen. Hé, Dries. Beetje? Nee. Ben je een beetje te beetje knijpen? Nee, jongens. Beetje voelen? Jongens, ik ben getrouwd. Ja, Dries. Wij ook. Ja, dat zegt volgens mij bij jou helemaal niks. Nee, maar ik kan me nog redelijk beheersen. Redelijk? Goed. Dries heeft gewoon wel een beetje geknepen en gevoeld. Ja, en zo niet, dan bedenk ik me dat, Dries. Want anders sodomiet je toch zo van een voetstuk. Bedenk er wel wat bij. Helemaal goed. Hey, trouwens nog eventjes, als we het toch over knijpen voelen te maken. Als we het toch over hebben. Die toppers, heb je nou gesolliciteerd of niet? Ik ga het doen. Je gaat solliciteren? Ja. En is dit nieuws? Nee. Ik heb dat wel een keer getwitterd al. Nou, Dries, je dus begon met ik doe het. Toen zei ik doe het niet. En toen heeft je zoon Dave je overgehaald. Ja, het was dus in Boulevard en een heel gedoe. En ik zou het doen, ik zou het niet doen. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, nou ja, als ik Gordon al hoor zeggen van welke Dries, laat maar zitten. Ja, maar die Gordon blijft toch beslissen straks voor een kwart? Nou, weet ik niet. Ik denk toch dat de andere drie en ook de manager Benno toch ook een stem hebben. Ik wil in ieder geval een goede auditie doen. Waarom wil jij nou per se in die arena staan? Nou, het lijkt me hartstikke leuk. Ik ken ze alle vier goed om met hun in die arena... ja, maar gewoon Dries, als Dries een liedje gaan je samen te doen, hè? Ze gaan jou pesten. Ja, nou ja. Die weet je, met de tapijt op zo'n, hoe heet die? Gerard Joling. Die gaat jou pesten, Dries. Nee. Want die is jaloers op jouw manen. Nee, geloof ik niet. Gordon vindt jou helemaal niks. Wat moet je erbij met die gasten? Ik kan met Gerard goed, ik kan met René heel goed. Die is zelfs nog een getuige geweest op mijn huwelijk. Op mijn vorige huwelijk. Ja, waar ik jij zeggen, niet was bij je huwelijk. Nee, dat was je niet. Alleen met Gordon zit een beetje oud zeer. En het lijkt mij gewoon hartstikke leuk. En wat jullie nou als echte Janne van vinden, dat zal me een worst zijn. Oh, lekker. Om in de arena... daar, want je wordt niet de vijfde topper voor eeuwig. Je bent een onderdeeltje van de show. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen. Maar als jij nou eens gewoon één avond met die Gordon gaat stappen... je verwendt die gast, volgens mij heb je dan die plek binnen, of niet? Hij is wel meteen... God, ja, wel een mooie oplossing. Ik geloof in oplossingen. Ja, ik geloof niet in problemen, Dries. Jongen. Nee, offer je een keer op. Nee, ik zou wel... Dat zou je er niet voor over hebben. Ik zou wel eens een gesprekje met hem willen hebben. Ja, nou, dan begint het altijd homo, mee. Ik ben geen homo, helaas. Nee, Dries, dat zeggen we toch ook helemaal niet. Het is gewoon handel. Dat zeggen we ook helemaal niet. Maar we hopen natuurlijk dat het goed komt. Ik ga woensdag auditie doen. Jij meent het? Ja. Is dat dan wel nieuws? Nou, dat is nieuws. Woensdag ga ik auditie doen. En dat filmpje dat gaan we naar buiten brengen. En dan kijken we wat de toppers ervan vindt. Jan. Ja. Een scoop. We hebben er even op moeten wachten. Dries gaat woensdag auditie doen... om de vijfde topper te worden. En de Janne vindt het niks, maar Dries interesseert het geen moer wat we ervan vinden. Wat dat is eigenlijk de scoop, hè? De scoop is gewoon dat het Dries geen fuck meer interesseert wat wij vinden. Dries, ik heb een ruzie gehad met die knappe gozer met die dikke bril naast me. Toen hij jou eruit zodemieterde live in de uitzending. Van die Dries is ontslagen. Maar je hebt nu zoveel beledigd in die drie kwartier al. Nee, dat is niet beledigen. Ik heb bepaalde ideaalbeelden. En voor mij, voor jullie is dat misschien ver van je bedshow. Maar ik zie het voor me in die volle arena als een soort gastoptredertje... bij hun binnenkomen. En dan, ja, dat lijkt me geweldig om ik te doen. Ik denk dat jij de enige bent die echt kan zingen van die vier. Nou ja, wat ik wel denk misschien dat als we het wel zouden doen... dat het een half arenaatje kan schelen. Dat bedoel ik. Meer, hè? Meer bedoel je toch? Nou, extra kaarten. Ik kan een toegevoegde waarde van een avond erbij. Ik kan ook, een avond erbij. Ik zeg dat het een half arenaatje kan schelen. En dat is een schoep. En hoeveel geld is dat voor die gasten? Want dat verstaan ze, hoor, die taal. Dat is heel veel geld. Dat is 40.000, dat is 20.000 extra. En ze zitten heus niet te wachten, want het is heus wel uitverkocht. En er kan heus wel een avond komen. Maar ik denk, als ik het word en ik ga een deeltje toevoegen... dat het inderdaad in Nederland gaat leven. Dat voel ik nu al een beetje. Dat mensen zeggen, ja, als er nou iemand auditie moet doen... Ja. Ja, dan moet het eigenlijk Dries zijn. Ik zou je vertellen, ik ben nog nooit aan die toppers geweest. Ik wil er ook helemaal niet aan gaan. Dan zou jij... Maar als Dries gaat, dan ben ik er ook. Je gaat ook maar mee. Dan ga je wel even je excuses aanbieden. Jullie gaan ook mee. Ja, echt? Meen je dat nou? Dat lijkt me nou wel. Dat hebben we hier besloten. Als ik het word, de echte Janne in de arena erbij. Ja, dat is een deal. Bij de toppers. Ja, dat is als in Dries de vijfde topper wordt, hè? Ja, nee, anders kan ik het niet regelen. Dat is een deal, Dries. En nou vergeef ik je net dat je ons hartstikke lelijk hebt genoemd. Godsamme kraken, zou jij zeggen, Jan. Godsamme kraken. Ook naar Amsterdam. Hey Dries, hoeveel vrouwen heb je nou eigenlijk bij elkaar gehad? Ja, een stuk of 30 wel, hè? Nee, dit geloof ik niet. Nee, 3 is, kom op. 30 vrouwen? Wel te weinig. Met dat goddelijke lichaam. Kom op nou. Ja, dan moet je echt gaan tellen als je nou gaat tellen. Nee, je hebt nou de eerste keer verkeringen. Nee, ik bedoel, zeg maar... Wat noem je gehad? Seks, de oudste beweging van de wereld. Ja, dat weet ik niet, Ja, dat vind ik een moeilijke uitspraak. Als je dan gaat tellen, vanaf je 14e jaar heb je natuurlijk regelmatig verkering. Een paar duizend. Ja, weet ik van, je bent een stel je een stut, man. Geef me even de tijd om te... Ik zit hier nog even om te tellen. Dan kom ik niet zo gauw uit. Nou, dan gaan we een iets makkelijkere vraag. Ik weet ook niet of je daaruit komt. Hoeveel driesjes lopen er eigenlijk op de wereld rond? Driesjes? Kleine driesjes. Kleine, kinderen. Oh, kinderen. Van jou? 3. 3 maar? Ja, dat zijn de officiële. Officiële 3, ja. En voor lust heb ik nog hoeveel, geen en hoeveel twijfelbastaarden lopen er rond? Denk je? Nee. Nee. Even goed kijken. Nee. Hé, hey Dries, nou zijn wij hier van het niveau. En dan bereid je een beetje voor op zijn uitzending. En dan lees je dat Honoria, je nieuwe vrouw, die maakt zo weinig geluid in bed. Lees je dan in de bladen. Dat soort dingen wil ik allemaal helemaal niet weten van jou. Ja. Vertel. Dat zijn de bladen natuurlijk, hè. Oh, dat klopt niet. Dat verhaal komt voor uit het boek van mij. Ja, toverballen. Toverballen. Lees het, dames en heren. Want er gaat een wereld voor je open. En via internet bestellen, want de boekhandel heeft het daar niet. Staat een anekdotetje in over een buurvrouw. Toen ik 17 was, kregen wij een nieuwe buurvrouw. En nou, dat verhaal kennen jullie zo langzamerhand. Ja, dat hebben we een paar keer gelezen. Want ik heb het boek namelijk 3 keer gelezen. Dus de buurvrouw maakte abnormaal veel lawaai. Mijn ouders die klaagden daarover. En de buurvrouw ging scheiden. Toen werd het rustig naast ons. En een jaar later kwam ik een keer bij de buurvrouw terecht. En toen maakten ze weer dat lawaai. Ja. En ik kom boven bij mijn ouders. En die zaten rechtop in bed. En die zeiden, je bent nou net te laat. Want nou had je die buurvrouw zelf eens kunnen horen. Ongelooflijk. Nou, dat heb ik opgeschreven. En toen vroeg er een verslaggever... Maakt Honoria nou net zoveel geluid... Wat een ordinaire verslaggever. Als die buurvrouw. Ja, dat zijn allemaal vragen die je krijgt natuurlijk. En die heb ik gezegd, nee. Zij maakt normale geluiden. Ja. En wat schreef ik toen op? Fluisterseks in de slaapkamer van Dries. Fluisterseks? Ja, godverdamme zeg. Zo lust ik er nog wel. Is niet voor het volgende uur, of fluisterseks? Daar is te vroeg voor. Neigt een beetje naar FIFA-seks. Dat is ook zoiets dat je denkt, nou moet dat nou? Weet je wel. Hou jij van fluisterseks? Nee, toch? Ik zou niet eens weten hoe dat werkt. Nee. We gaan straks op door. Ja, is goed. Dries, we gaan straks met je... Ja, dat is goed. Luister. We gaan nog een plaatje voor jou. Ja, graag. Dries. Hey. What's going on, Marvin Gaye? Oh, dit is fluistermuziek. Marvin Gaye. Ik zie toch wel weer een special beginnen. Komt ie. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me. Sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right now. Right on. 1 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Twee meisjes die met hun school uit Maastricht op schoolreisje waren in Parijs worden sinds vrijdag vermist. De VMBO-eindexamenleerlingen van het Sint Maartenscollege kwamen niet opdagen bij een verzamelpunt. De Parijse politie is ingeschakeld en er is een grote zoekactie aan de gang, maar tot nu toe zonder resultaat. Franse onderzoekers hebben delen van het passagiersvliegtuig van Air France gelokaliseerd dat 2 jaar geleden in de Atlantische Oceaan stortte. Volgens Air France is dat goed nieuws, omdat het de kans vergroot dat er iets bekend wordt over de oorzaak van de ramp. Air France en vliegtuigbouwer Airbus betalen het onderzoek. Ze willen de zwarte dozen met vluchtgegevens vinden. Die zijn nodig om te weten waardoor het vliegtuig met 228 passagiers ver buiten de Braziliaanse kust neerstortte. 3 eerdere zoektochten leverden niets op. Wat voor brokstukken nu gevonden zijn, is nog niet bekendgemaakt. Er wordt gezocht met een diepzeeschip dat is uitgerust met onbemande duikboten. In 2 vliegtuigen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines zijn scheurtjes in de romp gevonden. Dat gebeurde bij extra inspecties van vliegtuigbouwer Boeing. 19 andere Boeings 737 van Southwest zijn ook onderzocht, maar daar zijn geen tekortkomingen gevonden. Southwest hield dit weekend zo'n 80 Boeings aan de grond, nadat op vrijdag een van de toestellen een noodlanding had gemaakt. Later bleek dat er een gat in de cabine zat. Southwest Airlines heeft vanwege de extra inspecties dit weekend zo'n 600 vluchten geannuleerd. In Portugal is FC Porto 5 wedstrijden voor het einde van de competitie landskampioen geworden. De ploeg won gisteravond in Lissabon met 2-1 van regerend kampioen Benfica. Met 16 punten voorsprong op Benfica is Porto niet meer in te halen. Benfica speelt donderdag tegen PSV in de kwartfinale van de Europa League. Dan het weer, vannacht opklaringen. Het wordt 6 graden. Morgen overdag af en toe zonnig. Alleen in het oosten kans op een bui. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer inbellen voor het radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt: laat Wilders lekker fit naar 2 uitbrengen. Maar dat is straks. Maar dat is straks, Jan. Want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Hoofdgast en nou, misschien wel een van onze beste vrienden. Zeker. Dries Roefink. Hoe noem jij jezelf eigenlijk? Als je nu kijkt naar de luistercijfers op dit moment, dan gaan we breken, hè? Sky High, Dries. Sky High. Ja, het is ongelooflijk. Toch een beetje door Dries. Ja, die arena, die loopt gemakvol. Zou als, dit de toppers ook aan denken als die zetten? Toppers jou niet selecteren, Dries. Kijk, het begint volgens mij met een verkiezing op internet. Ja. Maar de winnaar wordt het niet automatisch, want die 4 galbakken die gaan dan zelf kiezen. Ja. Als jij wint op internet en ze kiezen jou niet, maken we ze kapot. Dan maken we ze kapot, Dries. 1 voor 1. En we beginnen met Gordon, zo zijn we wel. Zo zijn we dan ook. We pakken de zwakste gelijk. Dus jullie gaan een beetje druk zetten? Ja, nee. Maar eerst moet je wel op internet winnen. Ja, dat polfuck. We moeten wel een verhaal hebben. Nee, ik wil eerst een paar leuke filmpjes maken. Echt filmpjes waar je van zegt, ja, hij heeft er wel heel veel moeite voor gedaan. Klinkt goed. Maar moet jij nou gaan liggen slijmballen bij een paar van die miesgassers? Ja, dat moet. Het is toch niet te geloven? Jij een wereldster. Ja, maar dat moet. Als je het graag wil, als je je droom wil nastreven, dan zal ik ook iets moeten geven. Ja. Laat die jongen. Nee, dat ga ik doen. Het is een droom. Ik heb er veel voor over. Kijk, hij had natuurlijk liever gevoetbald in de arena. Ik ga mooie filmpjes maken. En wat kan er uiteindelijk gebeuren? Dat hun zeggen, nou ja, Dries wordt het niet. Nou ja. Okay. En dan heb je verloren. Nee, maar Dries, als jij die pol wint. Als jij die pol wint en je wordt het niet. Dan gaan ze er echt helemaal aan. In elk geval Gordon. En dan kijken we wel verder. Ik denk Joling ook nog wel. Nou, ik vind Joling dan wel weer leuk. Nou, Vroger dan. Nee, die ene. Die van de boom. Ja, die weet ik nooit zijn naam. En ik weet ook nooit wat hij uit heeft gezongen. Maar hij heeft wel een hit gehad, hoor. Hoe was die ook alweer? Explosief. Wat was die hit ook alweer van Van der Boom? Je bent zo. Oh ja, je bent zo. Je bent zo? Ja. Hoe gaat dat dan? Ja, je bent zo. Daar hebben we er weer laat eventjes Dries. Hoe gaat je bent zo? Want dat weet ik niet. Ja, weet ik ook niet meer. Nee, zo'n hit was het ook niet. Weet ik ook niet meer. Dat is dus ook niet echt een vriend. Ja, ik, Dries, ik ga je redden. Ik heb je nooit anders gekend zo. Wat flauw. Dat is gewoon een rijmwoordenboekie. Dat is goed. Dat is een toplied, Dries. Vond je niet? Geweldig, die Jeroen van der Boom, toch? Ik had een beetje de pest op hem in toen, want ik stond met Dries, niet zeggen. Nee, maar toen. Nee. Ik stond met die Kommeraan op 3 en Jeroen die denderde eroverheen. Ja, dus bent ja, ik kom eraan. Juist. Ja, dat was eigenlijk ook alle tekst die ik kende van. Maar dat was een nummer 3 hit. En dan kwam die jongen van Explosief. En Jeroen kwam gewoon op 1. Meneer Rolfink, weet je het antwoord al? Op wat? Hoeveel vrouwen? Oh ja, dat heb ik helemaal niet nagedacht. Nee, Dries. Jeetje. Ja, lekker hoor. Ja, ontlok zult me nou op 100 niet aan, houden of zijn er meer? Ja, houd op 100. 100? Nou, leg het eens uit. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja. Hoeveel nou, zie je? Wij zijn, ik heb dat 26 jaar geleden voor het laatst gedaan. En Jan Roos, hoe lang? Versieren? Ja. Ja, ze komen altijd gewoon op me aflopen. Ja. Hoe versier je een vrouw, Dries? Op jou ook aflopen. Nou, wat het wel natuurlijk is, is dat je bepaalde beroepen hebt, zoals jullie bijvoorbeeld. Zeg je hem nou weer af net? Presentator. Ja. Nee, ja. Nee. Ja, ik reageer niet eens erop. Nee, een pleurishond. Het is niet de geloof, Dries. Sorry, Dries. Niet iedere vrouw gaat puur op het uiterlijk af natuurlijk. Hè? Nee, die mazzel heb ik als weer. Als jullie zelfs zou horen. Hé, hey, Galbak, hou eens even op, jongen. Ja, maar jullie zijn natuurlijk van de tongriem gesneden. Intellectuele mensen. Als jullie hoort op de radio, ja, hey, zou wij stonden vrouw, wel in NRC, als ik nu als vrouw in bed leg. Ik weet dat jullie veel luisteraars hebben die dit programma in bed beluisteren. Ja, zeker. Ja, er wordt heel wat gevingerverfd. Dan zou ik denken van, ik wil een van die mannen ontmoeten. He? Alleen, ja, dan kan het enorm tegenvallen. Als je hier de studio binnenkomt, denk je, ja, ik weet het niet. Gozer, hoe versier je een vrouw? Dat heeft te maken met charisma. Nou, vertel. Nee, dat heeft te maken Dries, met charisma. Kan je hebt niet een charisma als een garnaal. Het enige wat je hebt is een hele grote spierbal en een spuugkuif. Hé, hey, ken je mij wel leggen? Nou, ik word ook helemaal... Lees je trouwens NRC wel eens, Dries? Nee, nooit. Er stond een goed verhaal in gisteren. We stonden op pagina 3, werden we genoemd door Bas Heijnen. Echt, dus een intellectueel wel. En wat was zijn mening dan over hij jullie? Hij vond ons echt fantastische gasten. Die echt met stijl en ja, op een hele nette, lieve manier vrouwen weten te veroveren. Hij vindt ons burgermannen die eigenlijk weer eens los mogen, grof, ongenuanceerd en ongegeneerd achter de wijven aan. Dat bedoel ik. Dat zei ik. Ja. Dat zou jij als een compliment. Maar denk je niet dat het een beetje soms met je beroep te maken heeft? Hoeveel aantrekkingskracht je op een vrouw hebt? Ik bedoel, ik ben eerst barkeeper geweest. Ja, nou, daar heb je al iets, hè? Dat is niet zo moeilijk om te vertellen. Toen ben ik profvoetballer geweest. Daar heb je ook al iets. Toen ben ik zanger geworden. Ja. Nou, uiteindelijk, wat ben ik nu geworden? Werk ik zelfs niet meer. Ja. Maar het is altijd iets van in de belangstelling. En wat scoorde het beste dan van die 3? Profvoetballer. Ja? In mijn voetbaltijd. Terwijl je bij? Ja, toen was dat natuurlijk vrij makkelijk scoren. Dan ging je 's avonds de stad in en je was jong en men wist dat je betaald voetbal speelde. En bij dan kreeg je iets meer aandacht van vrouwen. FC Amsterdam, allemaal voor jouw tijd. Ik kijk naar mijn leeftijdsgenoot. Wij speelden in het Olympisch Stadion. Frits Vlinkenveugel. En wij zwierven rond het Leidseplein en er kwamen vrouwen. En ja, ongelooflijk. Dan is het niet zo makkelijk. En dat was ik ook man dat jij nog. Maar wil je nou zeggen dat je nooit gewoon een keer een goede babbel nodig hebt gehad in heel je leven? Het kwam alleen maar op je charisma af. Nou, dat komt later. Wat ik vaak met vrouwen heb gehad, dat ze zeiden, nou ik je wat beter leer kennen en nou een beetje aan de praat raken, net zoals jullie, met mij. Je valt me mee. En dan zei, hoe bedoel je dat? Ja, ik dacht... Ze had natuurlijk verwacht dat je het natuurlijk over Russische schrijvers zou gaan hebben. Over Franse filosofen. En dan denk ik, nou, het is toch wel een gewone jongen gebleven. Dit is een boef, hè, deze Janne. Ja. Oh. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Nee, maak hem eens af. Nou, dat heb ik nog steeds. Als ik denk dat ik het ook met jullie heb gehad. Er is een bepaalde beeldvorming van mij in Nederland. Dat je denkt, ja, daar hebben we Dries. Die is met een zonnebank bezig, met een sportschool. En, nee, dat heb ik helemaal niet, dat idee. Hoe zit ze haar? Dat had jij wel. Oh ja. Maar als je me iets beter leert kennen, dan denk je, ja, daar zit toch ietsje meer diepgang in die Dries. Ja. Als dat ik had verwacht. Ik zal niet zeggen dat ik een filosoof ben of nou, zo intelligent net niet. Als jullie. Niet. Maar je kan bij mij toch redelijk breed... Over alles lullen. Mijn algemene ontwikkeling is vaak iets beter dan dat men verwacht in Nederland. Maar dat is een act van jou, hè? Dat is van jou gewoon een act. Je speelt een beetje de getapte volksjongen, maar ondertussen lees je wel gewoon boeken. Ik ben daar een beetje door ook in een rol gezet door mijn management van de laatste jaren. Die dacht van, oké, ik zet hem lekker dom in de markt. Ik heb deze artiest, wat ga ik daar nou mee doen? We hebben een paar gekke liedjes gemaakt. Wat Dries is geen crisis. De man uit je doktersroman. En ja, dat werkte wel. En ik voelde me daar steeds minder prettig bij. Dus ik dacht, ik moet op een gegeven moment weer eens met een goede, mooie plaat komen. En na mijn boek vond ik dat het moment. Hè? Ja, als je het boek leest, begrijp je hem misschien iets beter. Ja, verkoopt dat boek eigenlijk Dries of niet? Dat verkoopt niet zo geweldig nog. Kan dat nou? Nee. Nou ja, dat weet ik niet. Er zijn er nu 8000 weg. En dan hoor ik van een uitgever vanaf de kerst. Dat is nou niet helemaal super. Maar ook niet beroerd. Nee. We hebben hier schrijvers hebben geïnterviewd. Nou, die waren blij dat ze 2000 van die kringen konden wegdouwen. Ja, maar als je ziet dat ik in heel veel tv-programma's geweest ben met het boek... Ja. Dan is het toch weer van, ja, een boek van Dries, moet ik dat nou lezen? Weet je wel. Maar het begint men eenmaal en ik zie de mails en ik krijg de reacties. En god, ik heb het in 2 dagen uitgelezen. Ja, maar iedereen dacht natuurlijk dat je de diepgang van een pindadop had. En nu langzamerhand komen ze erachter dat je gewoon de hele wereldproblematiek met je kan doornemen. En heb je het zelf geschreven? Dat was de vraag, hè? Met een pen heb je het geschreven. Heb jij dat gevraagd? Hebben de echte Janne je niet geholpen met schrijven? Die vraag heb ik ook al een keer gehad. Terecht. Toen ik regelmatig bij jullie... Ja. Toen gingen ze jullie ervan verdenken. En jullie een soort ghostwriters van me waren. Ja? Ik zei, nee, zelf geschreven, met een pen. Ik heb mijn manuscript nog liggen. Jij ontkent nu gewoon glashard dat wij hebben meegeschreven? Wat een huigelaar. Volgende plaat. Jij hebt geloof ik alleen de lidwoorden heb jij er alleen maar ingezet, Dries. Hey Dries, wat schuift nou een optreden voor jou? Wat schuift dat? Ja. Wat verdien je daarmee, bedoel ik? Sorry. Ja, wat verdien je ermee? Niet zo ordinair, joh. Nee, sorry. Wat ik ermee verdien, dat krijg ik niet. Maar als je mij gewoon boekt... ik zit bij Jan Visser in Rosmalen... dan ben je ongeveer kwijt €2000. Per? Voor de hele dag? Half uur, uur? Een half uur. Half uurtje. Ieder artiest. En hoeveel doe je er per week? Ieder artiest die je boekt in Nederland... staat op een contract 30 minuten. En dat het wel eens 40 minuten wordt, maar dat is het. Moeten ze dan bijbetalen? Nee. En hoeveel doe je er per week ongeveer? Ongeveer 3. Heb je eigenlijk wel liedjes genoeg voor een half uur? 3 ton. Ja. Drie hoeveel ton. Zing je er dan? 10? Nee, niet. In een half uur? Ja, ongeveer 10. Ja. Oh. Ik schrijf er meestal 10 op. Maar ik zeg je heel eerlijk, in die 30 jaar, ik heb wel 800 liedjes bij me. En ik ga een zaal in en dan kijk ik en dan denk ik, wat hebben we hier voor publiek? Hoe is de leeftijd? Hoe is de sfeer? En dan kies ik mijn 10 liedjes. Daar zitten altijd 4, 5 liedjes van mezelf bij. Maar als het moet, zing ik ook iets van Hazes, van Tom Jones, van noem het maar op. Ik voel de sfeer aan, hè? Ja, nou, hier doe je het ook heel goed. Dat afzeiken zit er echt helemaal in. Ik noteerde 3 ton omzet aan optredens. Dat tik lekker aan zo, hè? Nou ja, jij weet het. Het is jouw portemonnee, toch? Ja. Ik zit helaas op een heel hoog vaste last. Ja, dat is je eigen schuld, plaatje. Gast. Dat is mijn eigen schuld. Dus ik ben nog steeds aan het proberen om rust in de financiële situatie te krijgen. Ja, jij moet geloof 24 uur, 7 dagen per week zingen om al die alimentatie bij elkaar te sprokkelen. Ja, zo langzamerhand wel. Hè. Ik zit op dubbele lasten nu en dat is een paar jaar zwaar. En ik hoop, ik hoorde jullie net over huizen verkopen. Ik hoop nou zo langzamerhand dat mijn huis een keer verkocht wordt. Want mijn ex die woont nu al zo'n 2 jaar in ons huis nog. En die zegt ook, ik wil hier eigenlijk weg. Ik wil een nieuwe start maken. Maar ik wil eigenlijk zelf ook die hypotheek betalen, zegt ze. Toch of niet? Nee, dat zegt ze niet. Nee, dat zegt ze niet. Dries, adres en bedrag. Brederode 14, Landsmeer, schitterende woning. Kost het? 3 ton. Nee, nou, dat is een weggever. Dus Landsmeer, daar woonde Freddy E, toch? Die woonde bij mij om de hoek, ja. Kijk, dus nog een maar die is ook weg. Een dus wijk van beroemdheden ook. Nou, ik kan je vertellen wie nog meer Landsmeer komt. Hè? Niet alleen Freddy E, de moordenaar van meneer Heijn, maar ook Carlo Boshart. Nee, dat juist. Het Carlo. Is al een zootje talent bij elkaar, daar, Dries. Nou, ja, jammer dat je weg bent. Landsmeer, Den Ilp. Het is een leuke omgeving. Waterrijk en kinderrijk. Nou ja, ik weet dat je vanuit Landsmeer Amsterdam kan aanpissen. Dus mij zou je nog niet dood vinden, eerlijk gezegd. Daar wil je niet wonen? Nee. Landsmeer niet? Hey, Jan heeft 3 dagen in Rotterdam gewoond. Die heeft een hekel in Amsterdam. Oh, wacht even. Die zit in die hoekje. Ja. Maar je woont nu op de Pezen Hoofdstraat en je hebt sinds kort een blog. Ja. Nou woon ik een beetje op stand, hè? Nou ja, die woont gewoon boven een winkel. Ja, boven een winkel, maar wel in de PC Hoofdstraat, hè? Ja, nou. Dus niet 3 hoog achter. Als er nou ergens proleten rondlopen is in die PC Hoofdstraat. En daar pas jij niet? Nou, dat weet ik niet. Zijn zulke nagemaakte mensen, Dries. Dat weet vind jij wel. Dat? Ja, dat vind ik echt. Dat valt wel mee. Nou ik er eenmaal woon. Van die vrouwen die niet werken. Wat had jij een groot bad, zeg, daar in Landsmeer? Wat een gigantisch joekel, joh. Oh, dat zie jij. Met hoeveel wijven heb je erin gezeten, joh? Oh, kijk, nou eens even, je zegt. Op wat voor site zitten we nu te kijken? Op Funda. Op Funda. Een beetje eenvoudige badkamer, Dries. Blauw, blauw met... Hey, er zit een hele grote neger op de bank. Die foto is 4 jaar oud, zie ik. Oh. Ja. Nee, maar ik ben aan het bloggen, hè? Ja. Waarom? Nou, dat komt een beetje voort uit mijn boek. En nou gaan jullie heel hard lachen. Maar ik heb een aantal jaren een column geschreven in een horecakrant in Amsterdam. Die dus in de hoek hangt. Die keerde zo gratis aftrekken in de cafés. Daar kreeg ik leuke reacties op. Daar is mijn boek uit ontstaan. Ja. En nu miste ik het schrijven een beetje. En ik dacht, ik ga eens iets meer van me laten horen. En tegenwoordig met Twitter. Ik heb redelijk wat volgers. schrijf ik wekelijks, ja, noem het een kolompje. Met dingen die me bezighouden. En dit keer ja, heb ik dat een beetje geënt op mijn auditie naar de toppers. Ja. Ik ga dat morgen twitteren en ik hoop, ja, wat hoop ik nou? Ik hoop gewoon dat de vier toppers een keer serieus nadenken. Dat ze denken, ja, dat zou toch een goede actie kunnen zijn. Nou, wij zijn voorstander. Jan, ja. Ben je voorstander, ondanks dat hij zei dat je lelijk was? En kaal en een dikke bril en een dikke pens en een witte smoel. Maar zie ik jullie dan tegen alle principes in? In ja. De arena. Als jij wint, wacht even, ik ben Ajax, zie het hoor. Als jij wint... Ja, maar tijdens de toppers zie ik jullie dan in de arena als Ries meedoet. Ja, zeker weten. Als jij gratis kaartjes stuurt, dan is maar we slaan wel die Gordon in elkaar. Ja, die ga ik even op die reuma-handel van hem staan. Nee. Bloedbak. Een beetje mijn Dries een beetje afzeiken. Nee, Dries, jij moet zorgen dat je op internet wint en wij doen de rest. Zullen ik dat afspreken? Ik denk dat Gordon niet zo haatdragend is. Nee. Wie? Welke Dries? Wie? Dries? Ja, dat Dries? Mag een keer. Dat is zijn humor. Is dat niet een oude veldrijder, Dries? Het is humor ten koste welke van... Dries? Ja, Dries van Weijen. Dolle Dries, ken je die nog? Ja, zeker. Ja. Hey. Hoeveel twitter je eigenlijk? Dries van 8. Ja, ja. We gaan niet alle Dries doen. Straks gaan we echt de Dries of jou aan doen. Hé, hey, Dries. Twitteren. Hoe vaak? Ja, heel veel. Ja, vind je? Nou, redelijk veel. Ik ben soms een paar dagen stil. En dan heb ik opeens weer een bui. Ik maak veel foto's. Ik ben trouwens van plan een foto te maken van ons drie. Ik hoop dat iemand dat kan doen. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk, joh. Ik ga even twitteren, want nou ben ik een keer. Wie is trouwens jouw voorbeeld qua zangkunst? Ben Kramer. Oh, dan gaan we die niet draaien. God, hij was maar een clown. Hé, ik zag op Twitter namelijk dat je met Patricia Paai hebt gegeten vanavond. Ja, ik zag gewoon een hele grote wipneus tussen die twee borsten van Pai, hoor. Ja, toch? In het restaurant waar ik getrouwd ben, La Brochette. Ja, ja. En daar zat Patricia Pai. En toen zei ik tegen Patricia, ik ga straks naar de echte Janne. Ja. En wilde ze mee? Nee, maar ze wist wel hoe dit programma in elkaar zat. Ja, komt u maar. Bejaarde vrouwen luisteren toch naar echte Janne. Of wou je dat niet zeggen? Ja. Ja, eigenlijk wel. Patricia Paai komt bij ons een keer te gast. Dat gaat helemaal ga ik regelen. Ja, top. Super. En dan gaan wij regelen dat jij in de arena komt. En we zijn bijna er doorheen. Dus ik denk dat het tijd voor de excuses wordt nu, Dries. Dat je hebt toch een beetje je hoofdpijn op ons afgereageerd. Je hebt toch een beetje gezegd wat vind je nou echt van ons, Dries? Nou, ik vind jullie erg scherp, breed georiënteerd. En soms een beetje, dat ik denk... Plat. Je maakt nogal wat vijanden, hè. Dat, maar goed, daar hebben jullie een maling aan. Wij? Ja, als ik zo naar jullie luister, je durft nogal mensen aan te vallen, hè? Maar ja, dat is jullie hele omroep. Het is niet van, we zullen nou eens mensen gaan sparen. Wat bedoel je vindt... Gordon? Nee, Gordon niet. Oh. Nee, gewoon niet. Nee, maar alles en iedereen, dat is nou eenmaal zo. En dat vind ik knap als je dat durft. Je steekt niks onder stoelen en banken. En ik hier zit, dan denk ik, ik zit naar twee mannen te kijken. Waar ik wel respect voor heb, ja. Kijk, Jan. Dries. Bedankt voor je komst. Ontzettend bedankt. Top. Heel leuk dat je er was. We gaan zo verder op de foto. En we gaan op de foto. Ja. En het is weer goed, hè, tussen ons, hè? Wij zijn goed. En ik zeg je eerlijk, ik vond het fantastisch om hier te zijn. En ik kom graag een keer terug. Heel graag, Dries. Ja, hartstikke leuk. Hé, we gaan nu de nummer 2 uit je top 10 draaien. En dat is nou eens geen neukmuziek. Komt-ie. Dan en om macht. Zo is het leven. Dus leer wat je moet leren, want dan ben jij degene die het laatste wacht. Kleine jongen, als jij dan later groot bent, dan is je vader er misschien niet meer. Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van. Laat jij nou André Hazes wegtrekken? Ja, Jan, je hebt zo lopen lullen omdat het weer over jou ging dat we wat tijd gaan winnen. En dat doen we dan natuurlijk bij een... Over de rug van André Hazes? Amsterdamse volkszanger. Schoon. Afgelopen week stond hij nog in de schijnwerpers op de Haak en Breidag in Nieuwegein. Hey. Dus dat hij met zijn poot in de modder durft te staan, dat heeft hij wel bewezen. Hier is La Vie en Rose. GroenLinks is een partij in verwarring. Een club voor lieve meisjes met een schattige naïeve blik op het leven. Ze zijn met de madeliefjes in het haar en een kopje groene thee in de hand nog steeds op zoek naar het goede in de mens. Naar de gezellige multiculturele samenleving. En daar komt-ie, wereldvrede. En juist het laatste is een onderwerp waar de grietjes op dit moment mee worstelen. Voorheen lieten ze alleen hun pacifistische hartjes spreken. En waren ze tegen alle vormen van geweld. Make love, not war. Het gebroken geweertje weer klonk in elke beslissing. GroenLinks heeft beslissend voor een politiemissie in Afghanistan gestemd. Door SAP en haar SAP-vriendinnen moeten we straks in een oorlogsgebied agenten gaan opleiden. Afghanistan is de hel op aarde, maar Nederland gaat de politie leren bonnen schrijven. Een mission impossible. En ach, als die cops dan toch paramilitair gaan, ja, dat is dan geen breekpunt meer voor de partij. De NAVO-missie boven Libië wordt niet gesteund, want de GroenLinkse club wil niet een oorlog ingerommeld worden. Of je daarmee notabene vanuit de lucht een bevolking in opstand steunt of niet, de dames hebben er gewoon geen trek in. Met gemak kies SAP overigens wel voor een langdurig paramilitair bloedbad in de blubber van Kunduz. Klare taal, meneer Roos. Nou, hij mocht wel scherper, vond ik zelf. Nee. Je hebt niet geluisterd, hè? Jawel. We gingen het over. Ja, weet je, nou, wat er nu gaat komen, heb ik al zo'n pokkekel aan. Dat ik Het is weer zover. Kunnen we Mariska Hulsje niet nog even een keer bellen? Ja, dat we dit overstaan. Lijkt mij wel leuker. Maar, ja, maar volgende week flikken we het eruit. Dit ding namelijk. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, luisteraars, lieve Jan, echte Jannen minnend Nederland. U kunt even naar de wc. Het is namelijk tijd voor het enige echte radiospel, alias het... Weet ik veel. Kutspel. Oh. Het is heel simpel hoor, want de kabouter die maakt het, dan weet je het wel. Die heeft met de hakken over de sloten MAVO gedaan. Dus drie uur nieuwsfeitjes, één citaat. Nou, u weet gelijk al welk het is. Ik zou zeggen, het zit een beetje in de buurt van Azië. Het zit een beetje in de buurt van Afrika. En oh god, daar staat een boek in de brand. Niet dat ik nu dingen weggeef, nee, maar we willen er snel zou vanaf. Zou ik ook niet doen. Laten we even luisteren, dat geleuter deze week. De problemen met het lek bij zittend president Bakbo. Ja, ik zag het, dat is niet het onderwerp wat wij bedoelden over Terry Jones. Dus gaan we door. Je hoort die knipjes niet, hè? Ja, totaal niet. Totaal nee, heel dat scherp. Kan niet toch, hè? Ja. Met dat hele kleine kabouterschaartje en een hele kleine rolletje kabouterplakband. En dan plakt je het aan elkaar en je merkt niet niks dat het allemaal zomaar aan elkaar geplakt is zonder echt enige fantasie ik, of sympathie. Ik weet niet of we het volgende week redden zonder hem. Moet er nog iemand... Oh, trouwens, je kan bellen naar 0800-1121... als je drie van deze ontzettend leuke nieuwsfeitjes hebt. Weet je wat gevonden. Ik hoop, Jan? En het enige echte Jan het t-shirt is de prijs. Ja, ik hoop dat de eerste beller Bas heet. En ik hoop dat hij het in één keer goed raadt. Dat het dat gedoe is in Japan, dat het dat gedoe is in Ivoorkust. En dat gezeik, wat zei nou net, die derde? Boekie in de fik. Oké, okay, Bas! Hey Bas! Goedenavond mannen, ik kom jullie uit je lijden verlossen. Vertel. Of moet je me eerst nog een keer horen? Nee, ik denk dat ik het wel weet, want ik zag het ook al op de tweetpic van Jan Dijkgraaf. Dus Heb jij de antwoorden? Twee van de drie, Jan. Komt u maar. De antwoorden komt in Fukushima, die kwestie met die kernregisteren daar. Het gesodemieter in die voorkust. En dan sluiten we af met die hele rare dominee die Korans in de fik heeft gestoken. En daar zijn ze boos over. Tik jij eens even Kim in op dat ding. Dan snappen ze dat ze Kim moeten bellen. Hey, goed, Bas. Ja? Ja, goed, man. Je hebt gewonnen, Bas. Ja. En niet zomaar hoeveel iets. Had je er al? Je had er? Ik heb er één zelf en één weggegeven. Oh, nou ja, goed. Dan krijg je er nog eentje misschien voor iemand anders. Het enige echte Janne t-shirt, ja, dat komt naar je toe. Ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, je hebt er al eentje. Dat is meestal dat je er al eentje hebt. Dat je denkt van, dikke buik heb ik, ja. Dat weet ik, Jan Dijkgraaf. Ik zie het. Heb je een dikke buik? Nee hoor, ik... Ik zie Jan dingen uitbeelden, maar... Sorry vriend, ik zei tegen de regie, willen jullie alsjeblieft Kim Holland voor ons bellen? Nee, deed Jan van... Oh god, straks is Kim Holland zwanger. Ik beelde Boston uit. Oh, Boston. Oh, waren dat Boston? Die waren ook laag. Hey, Bas, ontzettend bedankt dat je ons zo snel van het spel hebt afgeholpen. Dankjewel, vriend. Oké. Hey Jan. Ja? Heb jij ooit overwogen om met dat goddelijke lichaam, zoals Dries net zei, porno-ster te worden? Is dit een bruggetje naar Kim Holland, Jan? Ja. Daar werk ik niet aan mee. Waarom niet? Ik ben een paar keer vrij grof in aanraking gekomen met het verbale geweld van een volkszanger. Ja. Kim Holland, hang je al? Ja hoor. Een hele goede geile nacht. Een hele goede geile nacht, Jan en Jan. Hoe is het? Ja, lekker man. Hartstikke goed. Ja. Kim, hoeveel orgasmes vanavond? Want dat hou je op Twitter altijd bij. Vannacht moet ik je eerlijk zeggen dat er niet veel van gekomen is. Ja, je hebt groot gelijk. Mijn vriendje was ziek, ja, en dan houdt het toch op, hè? Je bent zo monogaam, je doet alleen met je vriendje. Hé, hey, Kim. Nou, dat niet, hoor. Kim, even een klacht. Ja. Kunnen we dat eerst even afhandelen? Ja, laten we dat even doen. Moeder Roos, moeder Dijkgraaf, huilend aan de telefoon. Zo. Een paar maanden geleden. Dat was een zootje. Want jij was bij ons in de uitzending... En de volgende dag lazen onze moeders op jouw website een verhaaltje over ons. Weet je wat ik bedoel, of niet? Ik zit eventjes te denken wat ik ook over jullie... Volgens mij had ik iets heel liefs over jullie geschreven. Nou ja, nou. Als je een sandwich heel lief vindt... en dan heb ik het niet over een boterham met kaas... dan klopt dat inderdaad. Maar er stond een zootje zeg maar tekst... dat beschreef dat wij de liefde met elkaar bedreven... Overigens raakten Jan en ik elkaar niet aan, hoor. Dat we niet, dat we niet van die rare prijs krijgen. Maar had jij dat nou getikt? Ja, ik schrijf altijd wel aparte dingetjes, ja. Ja, je moet altijd wel iets schrijven om te overdenken, toch? Ja, maar nou was ik een beetje ontdaan die avond, dus ik was niet helemaal helder. Maar was het nou fictie of non-fictie? Non-fictie, alles non-fictie. Dus het is echt gebeurd? Kim, we zijn live, hè? En mijn moeder, die luistert weer. Jongens, weg die site. Wat krijgen we die site weer met dat gebeuren? Nou ja, goed. Hey Kim, was het nou een 1 april grap of niet? Dat gesodemieter met dat pornstars, de idols voor pornsterren. Want ik snap geen moe meer van. De versie die West TV ervan wilde maken wel. Dat was een 1 april grap. Maar ja, ik denk wel dat Nederland er klaar voor is om met een vorm van de Next Holland of hoe je hem ook wil gaan noemen... Ja. te komen. Dus ik ben wel serieus van plan om daar mensen omheen te gaan zoeken, zeg maar. Maar, dus moet het even maar dat moet ook echt op een omroep gaan komen dan. En nou, ik denk dat... er zal toch best wel een omroep zijn die is heel erg leuk. Ik denk maar dat mag pas na 1 uur 's nachts, denk ik, of niet? Wat zei je? Dan mag toch pas na 1 uur 's nachts? Nee, joh. Nee, ja, weet ik niet. Nou, je kan er een hele mooie tijd van maken, iets van 11 uur of zo. Maar de bedoeling is, Kim, want dat hebben we helemaal nog niet uitgelegd... om een soort idols te maken waarbij dan het beste porno-stelletje wordt geselecteerd, toch? Ja, nou ja, ik weet eigenlijk in mijn vakantie dat was het verhaal... dat in Zuid-Afrika zijn zij een vorm van porno-idols begonnen. Er zijn duizenden aanmeldingen gekomen. Oh, bestaat al? Ja. En toen was natuurlijk de vraag van, is dit ook in Nederland mogelijk? Ja. Nou, volgens mij is dit echt wel mogelijk. Ik bedoel, we gaan ervan uit, ik geloof iets van 10 jaar geleden was. Toen was seks voor de boeg. Nou, dat is vele malen heftiger, denk ik, dan ooit idols voor pornosterren zou kunnen worden. En het komt toen al. En nu het kabinet van normen en waarden naar huis is gegaan, denk ik dat dit best wel zou kunnen bij de vrije geesten, zeg maar. Hey Kim, zit jij nou bij die Reeman was laat vanavond? Ja! Wat was dat nou? Wat doe je daar nou bij dat multiculti geneuzel? Nou, ik denk dat het toch wel lekker mijn zegje hebt kunnen doen, daar op die stoel. Ja, het geluid stond uit hier, dus ik weet het niet. Nee, ik heb ook alleen maar gekeken. Ik heb alleen maar gekeken. Je hebt het gezien waarschijnlijk. Je weet hoe we zijn, Kim. Kim en de Kimmen. Ja, ik bedoel maar. Hey, maar ben je nou echt bezig met dat pornstars in Nederland, of niet? Of ga je er echt mee aan de slag? Ik ga wel kijken. Ik heb zelf, zeg maar, gemiddeld elke week 2 meisjes ongeveer die zich aanmelden. Oh. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat die voor de nationale tv dat ook zouden willen, hoor. Nee. Maar waarom ik het eigenlijk ook wil, dat is het, er is zoveel vooroordeel over. En men is zo veel. Ik snap dat ook niet, hoor. Nee, er is heel veel voordeel. Dus dat het allemaal op seks is en zo. De man achter degene te zien die dit willen. Want dus de man achter de vrouw? De bij man pornostars. En de vrouw achter de pornoster. De man en de vrouw achter de pornoster. Dus de ouders van de pornoster. Dat is natuurlijk wat het tv wil uitzenden, toch? Ik vind het een heel ingewikkeld concept. Hey, is echte Janne porno niet iets? Echte Janne porno? Of heb je naar Dries Roelvink geluisterd? Geen je net porno. Wat zeg je? Maar nu kom je zelf, hè? Straks ga ik iets twitteren. Heb ik het straks weer gedaan. Nee, dat mag wel. Maar zit je Jan nou uit te lachen? Jij ook al? Het gaat heel erg hard vanavond. Nee, ik lach toe. Dat weet je Maar toch. Denk jij dat Jan Roos kans maakt? Of Jan Roos kans maakt? Ja? Ik denk nou dat ik wel een leuke rol voor hem kan bedenken. En er moet ook iemand koffie brengen, bedoel je? Hey, dat zijn jouw woorden. Maar ik zou de lakens wel mogen verschonen als de camera uitstaat. In volgens mij in elk Jan schuilt een beest. Dus, Ja, daar zit wel wat in. Heb je wel wat? Ja, zie je wel? Ja. Ja, er zit een waterrat zit in mij, hoor. 100%. Hé, Kim, het lijkt me hartstikke leuk, dat porno-idols. Ik ga kijken. Nou, fantastisch. Dan moet ik echt gaan zorgen dat het recht komt als jij gaat kijken. Ja, ik kijk niet, hoor, Kim. En jij hoeft niet te kijken. Je hoort wel van Jan hoe het was. Ja, maar ja, ik vind seks goed om zelf te doen, maar om naar anderen te gaan kijken. Dat is wel flauw. Ja, maar ik denk dat van nature mensen daar wel nieuwsgierig zijn. Ja, nou, heb ik wel een beetje gehad. Maar ja, ik ben ook al 73, zoals Dries net vertelde. Dus dan houdt het een beetje op. Hé, hey, Kim, heb je het NRC nog gelezen? Wie heb ik gelezen nog? Het NRC. Het NRC, nee. Oh, daar stonden we in. Pagina 3. Ja, echt waar. Een intellectueel heeft over ons geschreven, Kim. En vertel, wat zeg je? Ja, dat wij zulke galante mannen zijn. En dat wij de vrouwen die we van ons af zouden moeten slaan, ja, dat we die allemaal als prinsessen behandelen. Zoiets, toch Jan? Lees jij het eens voor wat er precies stond? Ja, met fluwelen handschoentjes douwen we dan die vrouw weg en zeggen we, lieve meid, ik gun je van alles en zelfs mij, maar dat gaat helaas niet. Nee, hoe stond het nou precies, Jan? Lees eens voor. Oh, er stond, in echte Jan wordt het machismo gevierd door burgermannen die eindelijk weer eens losbogen, grof, ongenuanceerd en ongegeneerd achter de wijven aan. Lekker! Kijk, dat hoort toch ook een beetje bij jullie? Zo is dat, Kim. Ja, Kim, precies. Ja. Zie je wel. Hé, hey, Kim, ontzettend bedankt dat je laat nog uit je bed wil komen voor ons. Ja, dat ik lekker wakker ben gebleven voor jullie, hè? Ja, hoor je top. Niet aan mijn stem? Ja, ach, maar ja, prima stem. Je bent niet beroemd om je stem geworden. Nee, dat is waar. Hé, hey, Kim, we spreken elkaar... Je kan het wel vaak horen. Ja, zeker weten. Precies, we spreken elkaar weer snel. Hartstikke leuk, Janne. Okay. Hey, heel veel plezier. Heel de geile groetjes. Oké, hele geile groetjes. Doei. Dat je gewoon... Ja, precies. Nee, precies. Dat je gewoon een parodie op jezelf kwijt is. Ja, hele geile groetjes. Jan, trouwens, nu we het toch over ballen hebben... gefeliciteerd. Dankjewel. Maar met 1-0 verloren, joh. Oh, ik dacht Excelsior. 3-2 gewonnen bij Heerenveen. Oh, dat is wel handig, hè? Als je Rotterdam bent, dan kan je altijd maar een club uitzoeken die misschien wel een puntje bij elkaar heeft. Drie punten. Nee, Feyenoord. Ja, en dan wil je kaart. Ja, ik heb het weer genoten. Was weer niks, hè? Nee, precies. Dus daar ga ik het nu eens niet over hebben in het sport. Ga je het over veldrijden hebben? Dolle Dries? Nee, ga ik het ook niet over hebben. En ook niet over schaatsen. Ga jij het over... Waar ga je het over hebben? Over een woonwagenkamp bewonigd. Frans Bauer? Nee, luister maar. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Hij rookt, hij vreet, hij zuipt en hij maakt FC Twente kampioen. Theo Jansen. Wat was het een genot om in de week waarin zelfs de allergrootste Ajax-ziet niet meer dan een despoot zonder visie bleek te zijn, ook nog gewoon te kunnen genieten van een ouderwetse woonwagenkampvoetballer. De 82e minuut van de kampioenswedstrijd FC Twente PSV. Bij een 1-0 voorsprong van Twente krijgt Theo Jansen op eigen helft de bal. Hij stormt, voor zijn doen hard, op het PSV-doel af, ontdoet zich van de tragische verdediger Matza Rodriguez en oog in oog met doelman Andreas Isaksson besluit hij tot een subtiel lopje met de linkervoet. Voetbalverstand, lef, zelfvertrouwen en techniek komen samen in één actie die PSV waarschijnlijk de titel kost. Theo Jansen is de beste en de belangrijkste speler in deze kampioensjaren van FC Twente. Toch zie ik hem over pakweg 10 jaar niet op de parkeerplaats van de Grolsvesten staan in een spijkerbroek en een leren jasje. Met de ogen van een konijn kijken in de koplampen van de snel naderende tegenligger. Meegesleept in de tragicomedie van een rancuneuze 65-plusser. Nee, Theo Jansen weet, je moet geen dingen doen die je niet kunt. Hij drinkt over 10 jaar met zijn maten een biertje. En heeft commentaar op wat de middenmotor FC Twente tegen die tijd presteert. Op de tribune, waar hij hoort. Daar kunnen Wim Jonk en Dennis Bergkamp nog heel veel van leren. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Sterk hoor, Jan. Dat was echt heel erg sterk. En geen woord over Feyenoord. En geen woord over Feyenoord. Op. Waar het wel over ging, dat is mij even ontschoten. Weet jij natuurlijk niet, want jij luistert helemaal nooit naar die dingen van mij. Ik luister alleen nog maar naar mezelf. Ja. En naar Dries. Precies. Hey, over luisteren gesproken. Ja. De nummer 1 uit de top 10 gaan we doen. Oh, wat leuk, en joh. En ik durf te wedden dat Thijs Wolters, onze polfucker, weer actief is geweest. Want? Ja. Ik bedoel, het is echt bedroevend wat we gaan doen. Wat gaan maar we doen? Maar het is wel een man voor wie ik veel respect had, want biostabiel heeft hij groot gemaakt. Respect, dat is een woord wat veel valt en dat is maar goed ook. Respect. Respect moet je doen. En nuance. Ja, nou, kappen nu. Muziek. Ja. Al jarenlang gezeten had en die me na een grote kraak weer op de hielen zat, fluisterde zijn vrouwtje heel geslepen in het oor. Als oma Gent het jou soms vraagt, ben ik er net vandoor. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze geschoten had en snel daarop een scorekans verspeelde op de lat. Tackelde de keeper en verdween toen door het net. En riep ik heb mezelf vergoed maar buitenspel gezet. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze af. Een leerlingkapper die zijn klanten kaal geschoren had, zodat de man toen zonder baard en zonder haren zat. Praatte die geschrokken klanten Kojak mode aan, maar zei toen hij zijn baas zal staan, ik moet nu werkelijk gaan. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, dat was dus Als ze me missen van Nico Haak. God, en dan is hij vissen, hè? Niet pissen. En hier, ja, hier hou ik nou van, Jan, dat hier. Ja, ik tekst die teksten voor jou, dus ja. Vind je het goed? Ik vind het ook janken dit, joh. Nee, maar ik bedoel, voor Nederlands muziek als hier niet slecht, hoor. Maar als ze me missen, ben ik vis. Als ze me zoeken, ben ik snoeken. Dat is een beetje uit de tijd van jou en Dries. Ja, het is echt... dat was de tijd van taptemelk en bloembollen. Nee, maar Foxy Foxtrot was wel goed van Nico Haak, toch? En Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. Maar goed, hij is dood. Nou ja. Over de doden niks van goed, hadden wij afgesproken. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Ik weet het vandaag even niet. Kan dat? Kan het dat ik het een keer gewoon even niet weet? Voor mij mag dat. Dat ik gewoon één keer met echte Jan het even niet weet? Ik weet het even niet. Ja, lekker. Sorry, Jan. Nee, na al die platheid is weer tijd voor een beetje niveau naar de mensen toe. Dus hier is Martin. Ajax was altijd mijn grote liefde. Het mooiste en het beste voetballen van het land. En de man die deze club naar grote hoogte lotste, was Johan Cruijff. Die man met diezelfde initialen als die andere verlosser. Het grote verschil tussen Jezus Christus en de legendarische nummer 14 is dat Johan ouder is geworden en dus niet op zijn hoogtepunt gestopt. Waar de Zoon van God aan het kruis stierf, begon die andere JC steeds meer in zichzelf te geloven. Jopie uit Betondorp ergert zich aan Ajax en iedere Ajaxiet ergert zich met hem mee. Maar die revolutie die hij nu is gestart, wordt een grote puinzooi. Natuurlijk moet er iets in Amsterdam gebeuren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor die toekomst. Die laatste aansprekende resultaten waren van jaren geleden. En van de toekomst komt dan maar verdomd weinig talent. Maar Cruijff is geen revolutionair, maar een rancuneuze brokkenmaker. Hij is boos dat Ajax niet doet wat hij zegt. En dus moet iedereen die niet luistert vertrekken. Maar de verantwoordelijkheid nemen van die actie zal hij nooit doen. Zoals wel vaker trekt Johan zijn schouders omhoog. Zegt hij dat niemand hem begrijpt. En neemt hij zo snel mogelijk het vliegtuig naar Barcelona. Cruijff heeft zijn aandacht gekregen in Ajax de straf van El Salvador. Eind goed, alles naar de klote. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat Martin zijn stem steeds meer naar de mijne buigt. Ja, maar Jan, er zijn gewoon mensen die jou als held zien. Dus er schijnen ook al maskers verkocht te worden met Jan Roos hoofden in sommige winkels. Nog niet gezien? Jan. Dat je met Dries zo'n gevecht aan gaat, hè, met een gespierde, gebruinde man dat is lef, met toch? Haar op het hoofd. Ja. Dat denk ik, maar ga jij nu ook? Nee, dat is waar. Je moet iemand die op de grond ligt niet trappen. Daar heb je helemaal gelijk in. Weet je wat jij doet? Ja, sterf maar, daar wou je zeggen, of niet? Veel plezier met Augurro. Ja, zometeen kun je bellen met 0800-1121 voor Wat een Geleuter. De stelling is, laat Wilders lekker fit naar 2 uitbrengen. Moet hij lekker zelf weten. Maar eerst gaan we naar de man die na de vrouwen nu ook de andere omroepen van zich af moet slaan. Want dinsdag of woensdag is hij bij de NOS op televisie. Dus dan hebben de dames eindelijk beeld bij het geluid. En dan weet ik zeker dat de prijs van zijn spermatozoïde op de zaadbeurs ongelooflijk door het plafond gaat. Hier is Dieet. Control Alt Delete. Control Alt Delete. Eetje. Ja, goedenavond. Hoe is het, man? Ja, goed hoor. Ga je nou bij de NOS echt gewoon full frontal in beeld komen? Nee, maar er komen soms wel quotes van mij voorbij. Dus, Ed, we doen het even overnieuw. We gingen voor jou een televisiester maken. Ed, ga je nou gewoon full frontal in beeld komen bij de NOS? Ja. Heel goed, man. Top. Waarmee, Eddie Pet? Nou ja, met een quote dus, of een paar quotes over de nieuwe internetbubbel. Wacht even, zien ze jou als internetdeskundige? Ja, nou ja, goed. Naar jullie word ik natuurlijk ook bij andere programma's gevraagd. En bij welk programma ga je dat dan doen nu? Nou ja, er komt een programma van NOS Net over... En heb je daar ja op gezegd? Over tech, zeg maar. Gurkie, heb je daar ja op gezegd? Ik heb gezegd van, nou ja, ik wil wel wat zeggen, ja. Ja, wat komen zeggen, maar dus wij bieden jou al maanden een podium, een positie, een mogelijkheid. En de eerste de beste snabbel, dan spuit je er tussenuit. Nou ja, goed. De volgende snabbel wil ik bij jullie ook wel weer doen, hoor. Oh, gelukkig. Je blijft nou, wel. Dat vind ik dan wel weer vriendelijk. Je blijft wel bij ons. Ook, ja, natuurlijk. Ook als je door het echte NOS wordt gepakt, wordt gegrepen door het grote geld. Ja, of door het Pro-Niels, of wie weet. Ja, precies. Ja. Precies. Ed, ja, precies. Zullen we even ter zake komen? Oh, dan kan ik doen wat ik moet doen. Ja, jij kan even naar het toilet, Jan. Ik zie je zo. Er was een bug bij Hotmail. Ja. Vertel. Nou ja, goed, de meeste e-mailclients gebruiken tegenwoordig HTTPS, dus zeg maar een secure login. Dan Jan Roos luistert nog mee, Ed, dus hou het simpel. Ja, dan kun je veilig internetten, zeg maar. Dus als je dan inlogt en je mail wilt bekijken, dan worden de gegevens versleuteld, zodat andere mensen die ook op dat netwerk zitten niet mee kunnen kijken, inclusief jouw overheid. Maar Ed, ga je nou gewoon bij een concurrent zitten? Ja, ik vind het toch, ik kan er toch een beetje, ja. Oh god, dan gaan we in ons slag. Het voelt als hoogverraad, ja. Ed. Ja, zeg het eens. Maar ga je dat nou echt doen? We zullen het dinsdag of woensdag zien. Nou, oké. Waar was je, Ed? Waar had je het over? Nou ja, op het inloggen bij Hotmail, wat ja, niet helemaal precies goed ging afgelopen week. Ja, en? En nou ja, het is ondertussen gefixt, maar de vraag was waarom dat zou zijn. Ja. Het gaat dus om gegevens die dan normaal beveiligd zouden moeten zijn en nu niet. En het was net in verschillende landen in het Midden-Oosten. Dus zeg maar de regio waar ze nu wel graag beveiligd gegevens over zouden willen sturen. En dat ging niet helemaal goed. Oké. Gewoon voor de eerste de beste, die gewoon belt, Ed. Ja, ik vind dat gewoon gek. Ja, de NOS-man, dan luistert toch, of dan kijkt toch helemaal geen hond naar. Flikker toch op. Ja, maar je denkt... Laat jongen even lekker meters draaien op tv. Ja, nee, maar je denkt toch... De fouten maken ze bij een ander. En dan, als ze dan helemaal terugkomen bij ons, dan zijn ze klaar. Nee, maar de algurk, die hebben wij groot gemaakt. En dan wordt dan is hij groot en dan is hij een held. En dan vallen alle vrouwen voor hem. En dan, wie pikt hem in de NOS? Ik word hier emotioneel van. Wat stel je voor dan? En de pet? Zeg het eens. Wij zijn toch monogaam bij de echte Janne? Ja. Waarom ga je dan vreemd? Ah, meid, dat maakt ook uit. Jan, ja, pak het over. Het blijft een strikt platonische verhouding, hoor. Oh. Wat een gelul, man. Etje. Ja? Je had nog iets over Amazon te melden. Ja, Amazon die heeft ook een nieuwe dienst. En laat je niet onderbreken door die Roos, ja? Nee. Dat wordt een beetje zat namelijk. Amazon heeft ook een nieuwe dienst, de Cloud Drive. Precies. Waarin je muziek kunt gaan neerzetten. Precies. Zodat je dan overal kun je dan je muziek terugluisteren. Wat betalen die gasten hier? Betalen ze hier? Ja, kijk, met muziek bijvoorbeeld. Nee, maar betaalt NOS jou voor die quotes? Word je daarvoor betaald? Ja, net zoveel als bij jullie krijg ik er ongeveer voor. Oh, dat is veel. Dat is wel veel. Ga verder, Ed. Je zou je niet meer laten onderbreken. Maar hoeveel roze koek heb je dan aan huis langs band? Het leuke van Amazon is dus dat ze dus niet hebben gevraagd aan verschillende muziekuitgevers wat die ervan vinden. Dus ze hebben dat gewoon online gepland. Ja, precies. En dan is het van nou, je krijgt wel weer een ruimte als je ook echt iets koopt. Dus als je wel bij de Amazon-dienst natuurlijk een nieuw album koopt voor een dollar, net geen dollar, dan krijg je 20 gig in plaats van 5. En ze hebben nu dan tegen die platenmaatschappijen gezegd van... nou, kom maar met een goede deal nu we deze dienst gaan aanbieden. Ja, jongens, wel lekker van jullie, want de tijd zit erop. Dat gezeik over dat NOS-contract van die Ed. Nou, ik vind het wel belangrijk dat we onze mensen binnenboord houden, Jan. Ja, de tijd zit er gewoon op. Dus we behandelen die andere dingen gewoon volgende week, Ed. Ed, zeg je ons wel nog steeds op straat gedag... als je straks ook op televisie komt voor de NOS als internetdeskundige? Ja, hoor. Dus je zegt nog wel gewoon, hi jongens, of zo... Ja, ik zou je niet met een bezemsteel achter je aanrennen. Of oh, krijg ik nou godverdomme van algurken. Bedankt! Doei! Wat een geleuter. Nee, dat ging toen niet over die Ed, hè, dat geleuter. Nee, maar de algurk die... Jan, kom op, ik ben zat. Dat gezeik over die Ed die gewoon 3 tweets bij de NOS laat zien. Daar hebben we het over, hè? Straks wordt hij weggekocht, Jan. Ja, nee. En hebben we weer een... Weet we vragen of Bas Paternotte het kan overnemen. Die schijnt ook heel erg bedreven te zijn met de internet. Pas Paternotte, hoe is het met hem eigenlijk? Ja, goed volgens mij. Hey, het was dus geen 1 april grap. Wilders gaat echt Fitna 2 uitbrengen. Die gaat over, en dan moet ik even oplezen... het barbaarse leven van de zieke geest Mohammed. Ja, kan je dat dus wel zo zeggen, hier? Nee, maar daarom zei ik ook, dan moet ik even oplezen. Daarmee heb ik aangetoond dat het een quote van Wilders is. Maar weten de mensen die je hierom zouden vermoorden... dat het een quote van Wilders is en heb niet van jou? Heb ik nu jongen? Vier keer gezegd. Wilders zei... het barbaarse leven van de zieke geest Mohammed. Ja, precies. Dat zeg jij dus zeg maar niet. Nou goed, de rest van Den Haag is een beetje pist. Maar ja, dan maakt Wilders natuurlijk geen zak uit. Wel, nee. Nee. En wij gaan de mensen in het land vragen wat ze ervan vinden. Bel naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling... laat Wilders lekker fit naar 2 uitbrengen. En zo is het maar net. Jasper de Groot. Goedenacht. Hoe is het beest? Goed, maar ja, goed. Wat zeg je nou? Goed. Goed. Nee, moet je mee gaan. Uit. Moet je mee gaan. Limboland. Hey Jasper, zeg eens even wat je ervan vindt, vriend. Eens. Mooi. Niet meer eens met de inhoud, nee. Maar waarschijnlijk de mensen. Maar hij moet het kunnen doen. Zo is dat, Jasper. Dankjewel, vriend. Wat een geleuter. Bas, heb je me al gepast? Hallo. Hey Bas. Hey, goedenavond. Ja. Hey, ik ben het ook eens met de stelling. Wij hebben in Nederland vrijheid van meningsuiting. Dit is een heel, heel groot cliché. En zoals de vorige columnist al zei... vrijheid is die bron van die levensvreugde. Hey, heb jij hier op zondagmiddag nog een beetje tijd over? Want ja, volgens mij is jouw CIMEC net beter. Iets beter dan de CIMEC die wij hier in huis hebben. Maar ik goed. Werk graag mee. Als jij iemand nodig hebt, graag. Ja, oké. Okay, nou, we noteren je telefoonnummer niet. Dankjewel. Wat een geleuter. Nou, deze mag jij behandelen, Jan. Remmelt. Hele goede avond. Ja, ik vind inhoudelijk geen goede stelling. Wat doe je nou? Een ontzettend goede stelling. Oh, inhoudelijk een hele goede stelling. Nee, zo praat Remmelt helemaal niet. Remmelt, ben je het met de stelling eens? Ja, ik ben het met de stelling eens. Nou, hartstikke bedankt. Wat een geleuter. Ja, dank je, Remmelt. Hé, dan gaan we nu naar D66 in de Provinciale Staten van de provincie Limburg. Marieke Zijp. Kusjes. Goedenavond, heren. Oh, ja. Wat heb jij een fantastische, mooie stem. Dankjewel. Er zit geen woord Limburgs bij. Klopt. Komt dat? Ik ben geboren in Groningen. Oh, kan je wel Grunnings praten dan? Niet echt. Oh, dus eigenlijk kan je niks. Ik kan heel goed ABN praten. Ik kan een beetje knauwen, maar het is niet echt sexy. En Limburgs, kan dat? Als ik heel erg mijn best doe, wel. Ja. Marieke? Ja. Heb je verkering? Nee. Ben je vrijgezel? Ja. Wat leuk. Ja, hè? Maar omdat je zo leuk ook bent op Twitter en zo. Oké. Okay. En toen dacht ik van, misschien ben je vrijgezel. Ja, nee, dat klopt. Mooi. Ja. Maar wat vond je van de stelling? Stelling? Nou ja, ik val een beetje in herhaling naar de vorige bellers. Oh, meid, dan zeg je toch wat anders. Je bent van D66. Ja, geef er lekker een draai aan. Huppatee, 180 graden omdraaien. Voor het referendum, nee. Tegen het referendum. Waarom, wat maakt jou dan uit, meid? Geef er een slinger aan. Nou, met heel veel dingen ben ik heel makkelijk, maar dit is nou net iets wat vrij principieel. Oh god, dit moet je tegen Jan Roos niet zeggen, met heel veel dingen. Heel makkelijk, Marieke. Marieke? Ja? Waar ben jij heel makkelijk in? Tja, dat zou je toch echt op een andere manier moeten ontdekken. Wat ga jij er nou zenuwachtig van lachen? Ja, ik vind Jan, je bent zo netjes. Zo'n gentleman dit ontstaat opeens. In de wereld. Ja, nee, dat is ook hartstikke fijn voor jullie. Ik vind dat jullie hiervan moeten genieten. Maar kan het verdomme niet buiten de uitzending? Je hebt gelijk ook. Dank je. Wat een geleuter. Hey Daniel. Ja, ik ben het volkomen eens met de stelling. Daniel. Natuurlijk, goedenavond, heren. Hallo. Ja, goedenavond, heren. Goedenavond, Jan. Alles goed, Daniel? Ja, prima. Mooi. Ja. Wat vind je van de stelling, vriend? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Oh, mooi. Ik weet niet niks wat onze Mekaanse kleuterneuker uithaalde in zijn tijd. Geen zonneveld afverhelen. Dank je. Wat een geleuter. Hey, Melvin. Dag, Jan, man. Hey, Melvin. Oh, je bent geen Surinamer? Nee, niet eens. Ik denk, hey, Pauwaka. Nou, ik... over de stelling. Ik ben het eens met de stelling. En voor degenen die het er niet mee eens zijn... kijk dan gewoon lekker niet. Nou, je kan gewoon wegzetten. Nou zeg, voor iemand met een Surinaamse naam heb je wel een hele grote mening hoor. Hoe heet je van je achternaam? Moximetti? Ja, maar dan in het kwadraat. In het kwadraat, Jan? Ja, even over nadenken, Jan. Ja, Jan, druk maar weg. Jongens, fijne avond. Wat een geleuter. Hey Kees. Hoi, Janne. Casey. Ik heb weer genoten vanavond, maar... Nou, jij wel. Even niet om. Nee. Ja, het was hartstikke. Wat vond je het leukst? Nou, die Dries Roelvink die op zijn muil ging. Ik vond zijn muil? Echt gênant. Hoezo? Echt, ging hij op zijn muil? Ja, hij ging stoer met jullie meedoen, maar hij wordt natuurlijk nooit een topper meer zo, jongen. Dat kan niet meer. Heb iedereen beledigd. Nee, hij niet. Dat deden wij. Nou, dat deed jij. Ik heb nog wel iets voor hem. Dat Fitna 2, die eerste was niks aan, maar misschien kan Wilders Dries Roelvink inhuren. Oh ja, leuk idee, Kees. Een lekkere, ordinaire film te maken die nergens op... De Reinaldo. Ja? Hoe is het met jou, vriendje? Goed. En wat ben jij aan het doen? Net wakker geworden door mijn wekker. Waarom? Omdat het kan, ja. Ik had mijn wekker op 2 uur gezet, per ongeluk. Maar waarom? Waarom? Ja, omdat ik gewoon heel klungelig ben met mijn wekker. Nou ja, dat is toch ook wat, Reinaldo? Ja. En toen dacht je, nu ben ik toch wakker, laat ik even bij de echte Jan inbellen. Ja. Je hebt gelijk ook, meid. Had je nog iets te vertellen of zeg je van, nou, oh, ik vind het wel best? Nou, als Gert Wilders trouwens die film gaat maken, dan sturen we gewoon toch die vrouw van Lange Frans erop af. Je hebt gelijk ook. Ja. Dag, Reinaldo. Wat een humor. Wat een geleuter. Jan, ik vond het mooi. Vond je het mooi? Ja, ik ben het wel weer zat. Waarom? Ik vind dat je het volk moet laten spreken. Nou, dat hebben we ook ruim gedaan en iedereen is het ermee eens. Dus laat hem lekker die film maken en niemand kijkt. Oh, je hebt gelijk. Een echte Janne is geen echte Janne als de uitvinder van het narcisme ontbreekt. Hier is hij, Nico! Er is niets slechter dan het vervolg van een slechte film. Deel 2 is altijd kloton. Het Police Academy syndroom heet dat. Waardeloze herhaling van waardeloze set-on. Om te janken. Fitna 1 was ook een kutfilm. Geen reet aan. Geert Wilders wilde aantonen dat de islam niet deugt met die slechte vertoning. Ik trek die haardbaarden ook voor geen meter. Maar dan hoef je niet gelijk met zo'n baggerproduct aan te komen. Geert heeft aangekondigd dat hij met deel 2 komt. Hij wil aantonen dat Mohammed een zieke geest had. Fitna 2 zal weer een hoop gedoe geven bij het woestijnvolk. Er zal wel weer minder goudse kaas verkocht worden. Maar het ergste blijft natuurlijk dat we weer massaal naar dat broddelwerk gaan zitten kijken. Fitna, wat betekent dat eigenlijk? Waarschijnlijk zonde van je tijd in het Arabisch. De PVV heeft in de peilingen 2 zetels verloren door de aankondiging van knip en plak nummer 2. Zelfs PVV-stemmers hebben er geen trek meer in. Dus Geert, doe jezelf, je partij en Film Minder Nederland een lol en zeg dat het om een 1 april grap ging. De groeten. Tja. Ja, mooi man. Ja, ik ben er een beetje stil van, maar laten we eerlijk zijn. Hij klonk helemaal niet als Martin. hij klinkt een beetje als... Nico. Nou, Nico. Ja, dus die dichtert. Oh, de naneuk. Ja. Had je trouwens nog nieuws over Wilders? Of nee. Niet? Nee? Jawel? Nee. Ik dacht dat je nieuws had. Oh, Wilders. Ja, die wil dolgraag een keer bij ons in de uitzending komen. Maar we hebben hem geweigerd. Nee, we hebben hier Hero Brinkman gehad. We hebben Fleur Agema gehad. Dus wij dachten, we willen nog wel een keer Richard de Mos. Dat vinden we een hartstikke leuke gast. Ja, die is kun je leuk. Ook mee lachen. Ja, kun je maar mee Wilders willen wij gewoon niet in de uitzending. Hij bekijkt het maar. Maar je hebt dus de Wilders heb jij we hebben via een tussenpersoon hebben sms-contact met hem gehad. En hij zei, ik vind het een fantastisch programma. Ik wil dolgraag komen. En ik zei, nee. Nee, gewoon niet. Nou, Richard de Mos en verder helemaal niemand meer van die partij voorlopig. Bas Heijnen, volgende week? Bas Heijnen, nee, jongen. We moeten geen... We hebben volgende week weer een linksmeisje. Ah, oh ja, Renske Leijten hebben we toen uitgenodigd, de SP. Ja. Ja, die ging laten zien dat ze hetero was, toch? Nou, ze zei van, jullie weten, ik privé blijf privé. Ja. En toen zeiden wij, dat zullen wij nog wel zien. Dus wij gaan via onze interwebdeskundige gaan we echt alles van haar boven tafel halen de komende week. Trek een schone zakdoek aan, Jan. Huh? George Baker is trouwens de Jannebie volgende week. Little Green Bear. En we gaan bellen met Ramon Stoppelenburg, de man van... Oh god, leuk ja. Ja, leuk. Hoe de fuck is dat? Ja, die gaat in Cambodja een van de bioscoop overnemen. Oh, ook geinig. Maar Jan, dat is allemaal volgende week. Zo is we gaan ermee kappen. Dit programma werd oogluikend toegestaan door Jan Wezen en Jan Borst. Regie Jan Gussenklo en Jan Hendriksen. Regie van de regie Jan van Lent. Neuk, Jank en Polonaise muziek Jan Roelvink. Zieke radiobaas Jan Stenders. Knokploeg Jan Benink. Beeld bij het geluid kwam van Jan en Marie Dekker. En aan de knoppen zat Jan van Loon. Tot volgende week. Tot vrienden. Volgende week, vrienden. Doei. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ja, dat weet ik niet. Ik heb er niks met de organisatie in de club te maken.